Mrtvá minulost. Arnold Potterley, Phdr, byl profesorem starověkých dějin. To samo o sobě nebylo nijak nebezpečné. Co změnilo svět způsobem, o jakém se nikomu ani nesnilo, byla skutečnost, že jako profesor starověkých dějin také vypadal. Kdyby doktor Potterley disponoval velkou hranatou bradou, planoucíma očima, orlým nosem a širokými rameny, Tardous Araman, vedoucí oddělení chronoskopie, by jistě učinil patřičná opatření. Jenže tomu tak ale nebylo a Tardous Araman hleděl přes svůj psací stůl na mírného jedince, jehož bledě modré oči se na něj moudře upíraly z obou stran málo klenutého knoflíkovitého nosu, jehož drobná, úhledně oděná postava se zdála nést punc nemastnosti a neslanosti řídnoucími hnědými vlasy počínaje a pečlivě vykartáčovanými polobotkami, které završovaly jeho konzervativní oblek zástupce střední třídy, konče. Co pro vás mohu udělat, doktore Potterley? Zeptal se Araman laskavě. Doktor Potterley odpověděl mírným hlasem, který se dobře hodil k jeho zjevu. Pane Aramane, přišel jsem za vámi, protože jste nejvyšší osoba v chronoskopii. Araman se usmál. Ne tak docela. Nade mnou je ještě světový zmocněnec pro výzkum a nad ním zase generální tajemník Spojených národů. A nad oběma samozřejmě stojí svrchovaní občané země. Doktor Potterley zavrtěl hlavou. Ty chronoskopie nezajímá. Přišel jsem za vámi, pane, protože se snažím už 2 roky získat povolení provést jistý časový náhled, tedy chronoskopii, v souvislosti se svými výzkumy starého Kartága. Nemohu toto povolení získat. Všechny moje granty jsou v pořádku. V žádném z mých intelektuálních snažení se nevyskytla žádná nepatřičnost a přitom. Jsem si jist, že to není otázka nepatřičnosti, odpověděl Araman konejšivě. Prolistoval tenký svazek listin ve složce, na které bylo Potterleyovo jméno. Vytiskl je multivac, jehož obrovská analytická mysl uchovávala všechny záznamy oddělení. Až jich nebude třeba, mohou být listiny zničeny a podle přání kdykoliv zase vytištěny během několika minut. A zatímco Araman obracel stránky, hlas doktora Potterleyho pokračoval v tiché monotonii. Historik říkal, musím vám vysvětlit, že můj problém je velice závažný. V Kartágu dospěl starověký obchod ke svému vrcholu. Předřímské Kartágo bylo nejbližší starověkou analogií předatomové Ameriky, alespoň pokud jde o obchod a podnikání všeobecně. Byli nejodvážnějšími mořeplavci a výzkumníky před Vikingy, mnohem lepšími než notoricky přeceňovaní Řekové. Poznat Kartágo by bylo velice přínosné a přitom veškeré znalosti, které o něm máme, pocházejí z písemných památek jejich nejhorších nepřátel, Řeků a Římanů. Kartágo nikdy nic nenapsalo na svou obranu, anebo pokud tak učinilo, tyto knihy se nezachovaly. To vedlo k tomu, že se Kartágo považuje za jedno z nejoblíbenějších semenišť darebáků v historii a možná, že neprávem. Časový náhled by možná náš názor na ně změnil. Řekl příliš mnoho. Musíte si uvědomit, doktore Potterley, řekl Araman, který stále listoval v papírech před sebou, že chronoskopie, neboli časový náhled, dáváte-li tomuto termínu přednost, je složitý proces. Doktor Potterley, který byl přerušen, se zamračil a namítl, žádám pouze o jisté vybrané náhledy do časů a míst, které mohu specifikovat. Araman si povzdechl i několik náhledů, dokonce i jeden. Je to neuvěřitelně choulostivé umění. Je tady otázka zaostření, dostat do zorného pole tu správnou scénu a udržet ji tam. Pak je tady synchronizace zvuku, která vyžaduje naprosto nezávislé okruhy. Můj problém je jistě natolik závažný, aby ospravedlnil vynaložení značného úsilí. Ano, pane. Nepochybně, přisvědčil Araman okamžitě. Popírat důležitost něčího výzkumu by bylo známkou neodpustitelně špatných způsobů. Ale musíte pochopit, jak časově náročný je byť i nejjednodušší náhled. A na chronoskopii čeká dlouhá řada zájemců a ještě delší čeká na multivac, který nás vede v řízení těchto operací. Doktor Potterley se nešťastně zavrtěl. Ale nedá se s tím něco udělat. Jsou to už 2 roky. Je to záležitost priorit, pane. Je mi líto. Cigaretu. Historik nad tou nabídkou strnul a jeho oči, upírající se na balíček pohybující se směrem k němu, se rozšířily. Araman se zatvářil překvapeně, odtáhl ruku s balíčkem, udělal pohyb, jako by si sám chtěl jednu cigaretu vzít, ale pak si to rozmyslel. Když balíček zmizel z jeho zorného pole, Podsterlej si ulehčeně oddechl. Řekl, existuje nějaký způsob, jak postup přehodnotit a posunout mne co nejvíce dopředu. Nevím, jak bych to vysvětlil. Araman se usmál. Někteří mu za stejných okolností nabízeli peníze, čímž přirozeně stejně ničeho nedosáhli. Rozhodnutí o prioritách provádí počítač, odpověděl. Já je nijak ovlivnit nemohu. Podsterlej stuhle vstal. Byl 165 cm vysoký. Pak tedy naschledanou, pane. Naschledanou, doktore Podsterlej. A moje upřímná lítost. Nabídl mu ruku a Podsterlej se jí krátce dotkl. Historik odešel a dotek tlačítka bzučáku přivolal do místnosti Aramanovu sekretářku. Podal jí svazek. Můžete ho zničit, řekl jí. Když opět osaměl, hořce se usmál. Další položka v jeho 25-leté službě lidstvu. Službě odmítáním. Tento muž se alespoň dal snadno odbít. Někdy bylo nutné uchýlit se k akademickému tlaku a dokonce i odejmout granty. O 5 minut později už na doktora Podsterleje zapomněl. Když o tom později přemýšlel, nedokázal si vybavit ani žádný pocit nadcházejícího nebezpečí. V průběhu prvního roku své bezmocnosti zakusil Arnold Podsterlej jen jediné, bezmocnost. Během druhého roku se z bezmocnosti zrodila myšlenka, která ho zprvu děsila a pak fascinovala. Jen dvě věci mu bránily, aby tuto myšlenku přeměnil v čin a ani jedna z nich nebyla nepochybná skutečnost, že jeho představa byla více méně neetická. Tou první byla neutuchající naděje, že mu vláda dá nakonec svolení a nebude tedy nutné, aby proto podnikal něco dalšího. Naděje ho však opustila po právě uskutečněném rozhovoru s Aramanem. Druhou zábranou nebyla vůbec naděje, ale smutné uvědomění si vlastní neschopnosti. Nebyl fyzik a neznal ani fyzika, od kterého by si mohl vyžádat pomoc. Katedra fyziky na univerzitě sestávala z lidí hojně vybavených granty a naprosto ponořených do své specializace. Při nejlepším by ho vůbec nevyslechli. V horším případě by ho nahlásili za intelektuální anarchii a mohl by lehce přijít dokonce i o základní grant na výzkum Kartága. To si nemohl dovolit riskovat. Ale chronoskopie byla jediný způsob, jak mohl ve své práci pokročit. Bez ní na tom nebyl o mnoho hůře, než kdyby o svůj grant přišel. První náznak, že by druhá překážka mohla být překonána, přišel týden před jeho rozhovorem s Aramanem a tehdy zůstal nepovšimnut. Stalo se to na jednom z fakultních čajů. Podsterlej navštěvoval tato sezení pravidelně, protože měl za to, že je to jeho povinnost a povinnosti bral vždycky vážně. Ovšem když už tam byl, předpokládal, že jeho povinností není vést lehkou konverzaci nebo si dělat nové přátele. Zdrženlivě vypil jeden nebo dva koktejly, vyměnil si několik zdvořilých slov s děkanem nebo s tím vedoucím katedry, který byl zrovna přítomen, udělil ostatním mírné úsměvy a nakonec brzy odešel. Normálně by nevěnoval pozornost mladíkovi, který stál tiše, dokonce ostýchavě, v koutě. Ani by ho nenapadlo na něj promluvit. Ale zvláštní souhra okolností ho přiměla, aby se v tomto případě zachoval v rozporu se svou povahou. Toho rána u snídaně oznámila paní Podsterlejová s vážnou tváří, že se jí znovu zdálo o Laurel, ale tentokrát Laurel vyrostla a přitom ji zůstal obličej tříletého dítěte, který ji označoval jako její dceru. Podsterlej ji nechal mluvit. Bývaly časy, kdy se jí snažil bránit, aby se tak často zabývala minulostí a smrtí. Laurel se k ním zpátky nevrátí ani sny, ani mluvením. Ale jestli to Caroline Podsterlejovou uklidňovalo, ať si snila a mluvila. Ale když Podsterlej šel toho rána do školy, zjistil, že se zase jednou nachází pod vlivem Carolinina nesmyslu. Laurel dospělá. Zemřela před skoro 20 lety, jejich první a jediné dítě. Po celou dobu, když na něj myslela, bylo 3leté. Podsterlej si pomyslel, ale kdyby teď byla živá, nebyly by jí 3, ale skoro 23. Zjistil, že se marně pokouší představit si Laurel, jak postupně vyrůstá, až je jí nakonec 23. Nepovedlo se mu to, přesto se snažil. Laurel používá make-up. Laurel chodí s chlapci. Laurel se vdává. Tehdy uviděl toho mladíka postávajícího na okraji chladně cirkulujících skupinek lidí z fakulty a Don Quixote ho napadlo, že mladík je podle všeho právě v tom věku, aby se mohl oženit s Laurel. Možná, že dokonce Laurel se s ním mohla setkat, tady na univerzitě, nebo ho někdy mohla pozvat na večeři k Potterlejovým. Mohli se o sebe začít zajímat. Laurel by určitě byla pohledná a tenhle mladík nevypadal špatně. Byl snědý se štíhlým rozhodným obličejem a nenuceným držením těla. Slaboučká nitka snění se přetrhla, ale Potterlej dál hloupě civěl na mladíka, ne jako na cizí tvář, ale jako na možného zetě ve světě, co mohlo být. Zjistil, že jde k němu. Bylo to skoro jako autohypnóza. Napřáhl ruku. Jsem Arnold Potterlej z katedry historie. Vy jste tady nový, řekl bych. Mladík se zatvářil mírně překvapeně a pak si spěšně přendal sklenici s koktejlem do levé ruky, aby mu mohl potřást pravou. Jmenuji se Jonas Foster, pane. Jsem nový lektor fyziky. Začal jsem tento semestr. Potterlej přikývl. Přeji vám, abyste tady byl šťastný a dosáhl velkého úspěchu. A tím to skončilo. Potterlej se pak vzpamatoval, zastyděl se a odešel. Jedenkrát se ohlédl přes rameno, ale iluze příbuzenského vztahu už pominula. Skutečnost byla zase skutečností a on znovu pocítil sám na sebe vztek za to, že tak podlehl hloupým řečem své ženy o Laurel. Ale o týden později, když hovořil s Aramanem, si na mladíka vzpomněl znovu. Lektor fyziky. Nový lektor. Byl snad tehdy hluchý. Měl zkrat mezi ušima a mozkem. Nebo to byla automatická autocenzura kvůli blížícímu se rozhovoru s vedoucím katedry chronoskopie. Ale rozhovor selhal a právě pomyšlení na mladíka, se kterým si vyměnil dvě věty, zabránila Potterlejovi v rozvinutí jeho proseb o porozumění. Skoro se nemohl dočkat, až odtamtud odejde. A když se vracel vrtulníkem zpět na univerzitu, skoro si přál, aby byl pověrčivý. Pak by se totiž mohl utěšovat myšlenkou, že ono náhodné bezvýznamné setkání bylo ve skutečnosti nastrojeno znalým a cílevědomým osudem. Jonas Foster nebyl v akademickém životě nováčkem. Dlouhý a usilovný zápas o doktorát by udělal veterána z každého. Dodatková práce asistenta na postgraduální škole účinkovala jako druhá injekce. Ale teď byl lektor Jonas Foster. Profesorská hodnost ležela na dosah. Najednou zjistil, že se nachází v naprosto novém vztahu vůči ostatním profesorům. Za prvé budou teď hlasovat o jeho dalším postupu. Za druhé nebyl ještě tak zkušený, aby dokázal odhadnout, který člen fakulty mohl být jedna ruka s děkanem nebo dokonce s rektorem univerzity. Nesněl o tom, že se stane univerzitním politikem a ani se pro tuto roli příliš nehodil, ale nemělo smysl rozkopat si vlastní zadek, až mu na něm naskákají puchýře jen proto, aby si to dokázal. A tak Foster vyslechl toho rozpačitého historika, ze kterého jakýmsi sotva patrným způsobem vyzařovalo napětí, místo aby ho rázně umlčel hned na začátku a vyrazil s ním dveře. To byl totiž jeho první impuls. Vzpomínal si na Potterleje velice dobře. Potterlej k němu přistoupil na tom čajovém dýchánku mimochodem velice nudném. Škrobeně a jaksi nepřítomně k němu pronesl dvě věty, pak jakoby náhle přišel k sobě a rychle se zase vytratil. Tehdy to Fostera pobavilo, ale teď. Potterlej se možná mimovolně snažil navázat známost, nebo, což bylo pravděpodobnější, zapůsobit svou vlastní osobností na Fostera jakožto podivín, výstřední, ale neškodný. Možná, že právě testoval Fosterovy názory a pátral po neurovnaných míněních. Jistě, tohle měli udělat dříve, než ho jmenovali. Ale přesto, Potterlej se možná choval upřímně, možná si skutečně neuvědomoval, co dělá. Nebo to mohl vědět velice dobře, mohl být nic míň a nic víc než nebezpečný darebák. Tak tedy zamumlal Foster, aby získal čas a zalovil v balíčku cigaret. Měl v úmyslu nabídnout jednu Potterlejovi a velice pomalu si zapálit jednu sám. Ale Potterlej ho okamžitě zarazil, prosím, doktore Fostere. Cigarety ne, Foster se zatvářil překvapeně. Promiňte, pane, ne. Já se musím omluvit. Nemohu vystát ten zápach. Přecitlivělost. Je mi líto, byl doopravdy bledý. Foster cigarety zase odložil. Foster, kterému pomoc cigarety chyběla, se pokusil vykličkovat. Lichotí mi, že jste mne požádal o radu a vůbec, doktore Potterleji, ale nejsem odborník třezne utrina. Nedokážu v tomto směru nic odbornějšího. Dokonce bych považoval za nemístné vyjadřovat svůj názor a čestně řečeno, dal bych přednost tomu, abyste nezacházel do podrobností. Historikův obličej stvrdl. Jak to myslíte, že nejste odborník třezne utrina? Zatím ještě nejste vůbec nic. Nedostal jste žádný grant, nebo ano? Tohle je teprve můj první semestr. To já vím. Mám za to, že jste ještě o žádný grant nepožádal. Foster se napůl usmál. Za 3 měsíce na univerzitě se mu ještě nepodařilo dostat svoje počáteční žádosti o výzkumné granty do stavu dostatečného, aby je předal profesionálnímu vědeckému spisovateli, natož pak výzkumné komisi. Jeho vedoucí oddělení to naštěstí přijímal docela dobře. Dopřejte si čas, Fostere, říkal a pořádně si svoje myšlenky uspořádejte. Ujistěte se, že víte, kterou cestou se chcete dát a kam povede, protože jakmile jednou získáte grant, bude vaše specializace formálně uznána a zůstane vám v dobrém či zlém po celý zbytek vaší kariéry. Byla to docela banální rada, ale banalita často zasahuje k meritu věci a Foster to věděl. Řekl, co se vzdělání a inklinace týče, pane Potterley, jsem hyperoptik se zaměřením na gravitiku. Tak jsem se charakterizoval v žádosti o toto místo. Možná ještě nemám oficiální specializaci, ale bude to v tomto oboru. Ničím jiným být nemohu. Co se neutriniky týče, nikdy jsem ji ani nestudoval. Proč ne? Otázal se Potterley okamžitě. Foster na něj vytřeštil oči. Tohle byla přesně ta neomalená zvědavost ohledně profesionálního statusu jiného člověka, která ho vždycky rozčilovala. Na mé univerzitě katedra neutriniky nebyla, odpověděl Foster na samé hranici zdvořilosti. Dobrý bože, a kde jste studoval? Na Massachusettském technickém institutu, odpověděl Foster klidně. A tam se nepřednáší neutrinika. Ne, nepřednáší. Foster zrudl a proti své vůli přešel do defenzivy. Je to vysoce specializovaný předmět bez většího významu. Chronoskopie možná nějaký význam má, ale to je také jediná praktická aplikace a navíc vede do slepé uličky. Historik se na něj vážně zadíval. Povězte mi něco, nevíte, kde bych mohl najít nějakého neutrinika? Ne, nevím, odpověděl Foster bez obalu. No dobře, a znáte nějakou školu, kde se neutrinika učí? Ne, neznám. Potterley se usmál, křečovitě a nevesele. Fosterovi se jeho úsměv nelíbil, tušil v něm skrytou urážku a jeho podrážděnost vzrostla natolik, že řekl, rád bych vás upozornil, pane, že jste překročili jistou hranici. Cože? Chci říct, že pokud se jako historik zajímáte o fyziku, váš profesionální zájem je odmlčel se, neschopen najít vhodný výraz. Neetický. To je ono, doktore Potterley. Přivedl mne k tomu můj výzkum, odpověděl Potterley naléhavým šeptem. Měl jste jít za výzkumnou komisí. Pokud by dovolili, byl jsem tam a nedostal jsem uspokojivou odpověď. Pak byste na to zjevně měl zapomenout. Foster věděl, že zní přehnaně ctnostně, ale neměl v úmyslu dovolit tomu muži, aby ho zlákal k vyjádření intelektuální anarchie. Byl teprve na počátku své kariéry a rozhodně neměl v úmyslu hloupě riskovat. Jeho poznámka na Potterleje očividně zapůsobila. Bez jakéhokoliv varování totiž vybuchl v slovní bouři nezodpovědnosti. Učenci, řekl, mohou být svobodní, jen pokud mohou svobodně uspokojovat svou bezbřehou zvídavost. Výzkum, řekl, který je násilím směrován do předem stanovených kolejí silami, jež utahují šňůrky na měšci, vede k zotročení a stagnaci. Nikdo, řekl, nemá právo druhému diktovat, co se týče jeho intelektuálních zájmů. Foster to vše nevěřícně vyslechl. Nic z toho mu nebylo cizí. Slyšel, jak takto hovořili jeho spolužáci, aby šokovali své profesory a jednou či dvakrát se tímto způsobem bavil i on sám. Každý, kdo studoval historii vědy, věděl, že mnozí velikáni tak jednou smýšleli. Ale Fosterovi připadalo podivné takřka proti přírodě, aby takovým nesmyslům podlehl i moderní vědec. Nikdo přece nemohl vážně navrhovat způsob řízení práce v továrně, který by byl založen na tom, že si každý jednotlivý dělník bude dělat to, co ho právě těší, nebo řídit loď na základě bezděčných a rozporných názorů každého z mužů z posádky. Považovalo se za samozřejmé, že v obou případech musí existovat určitý druh centrálního řízení. Proč tedy využívat dobrodiní nařízení a rozkazů při vedení továrny a řízení lodi, ale ne ve vědeckém výzkumu? Dalo by se namítnout, že lidská mysl je něco diferenciálně odlišného od lodi nebo továrny, ale historie intelektuálního snažení svědčila o opaku. Když byla věda mladá a složitost všeho nebo většiny známého byla mimo možnosti individuální mysli, tehdy možná nebylo vyššího vedení třeba. Slepé bloudění nezmapovanými stezkami ignorance mohlo vést k úžasným náhodným objevům. Ale jak znalostí přibývalo, bylo třeba absorbovat stále více a více dat dřív, než člověk mohl vyrazit na výpravu do nevědomosti a mít naději na úspěch. Lidé se museli začít specializovat. Výzkumník musel čerpat z knihovny, jakou sám nemohl schromáždit, musel také mít přístroje, jaké si nemohl sám dovolit. Individuální výzkumník stále více a více ustupoval výzkumným týmům a výzkumným institutům. Finanční prostředky nezbytné pro výzkum rostly stejnou měrou, jakou se množily nutné přístroje. Která univerzita byla dnes tak malá, že si nemohla dovolit alespoň jeden nukleární mikroreaktor a alespoň jeden počítač třetí generace? Už celá staletí si jedinci nemohli dovolit subvencovat vědecký výzkum. Od roku 1940 se do základního výzkumu mohla pustit pouze vláda, velké podniky a velké univerzity. Od roku 1960 se i největší univerzity staly naprosto závislé na státních grantech, zatímco výzkumné instituty už nemohly existovat bez daňových úlev a veřejných přípisů. Po roce 2000 se průmyslové kombináty staly odvětvími světové vlády a tudíž jejich financování a tedy i vedení spadlo pod vládní orgány. To všechno fungovalo docela přirozeně a dobře. Každé odvětví vědy bylo elegantně přizpůsobeno zájmům veřejnosti a všechna byla řádně koordinována. Materiální pokrok posledních 50 let byl dostatečným důvodem pro to, aby věda neupadla do stagnace. Foster se pokusil něco z toho Potterleyovi vyložit, ale byl odbyt mávnutím ruky. Papouškujete oficiální propagandu, řekl Potterley. Sedíte přímo uprostřed příkladu něčeho, co je v přímém rozporu s oficiálním pohledem na věc. Vy tomu věříte? Poctivě řečeno, ne. Tak proč tvrdíte, že je chronoskopie slepá ulička? Proč je neutrinika nedůležitá? To jste prohlásil. Prohlásil jste to kategoricky. A přitom jste ji nikdy nestudoval. Přiznal jste se, že o tomto oboru nic nevíte. Na vaší škole se dokonce vůbec nepřednášel. Není už tato skutečnost dostatečným důkazem. Aha, chápu. Nepřednáší se, protože není důležitá. A není důležitá, protože se nepřednáší. Vám taková argumentace postačuje. Foster se rozpačitě zamračil. Stojí to tak v knihách. To je ono. Knihy říkají, že neutrinika není důležitá. Vaši profesoři to říkali, protože si to v těch knihách přečetli. V knihách je to proto, že to tam napsali jiní profesoři. Kdo to může tvrdit na základě osobní zkušenosti a vědomostí? Kdo to zkoumá? Znáte někoho takového? Nemyslím, že bychom se takhle někam dostali, doktore Potterley, namítl Foster. Mám ještě nějakou práci. Ještě minutu. Chci jen, abyste si poslechl tohle. Uvidíme, co na to řeknete. Tvrdím, že vláda aktivně potlačuje základní výzkum v oboru neutriniky a chronoskopie. Potlačují aplikace chronoskopie. Ale ne. Proč myslíte, že ne? Mohou to dělat. Oni přece řídí základní výzkum. Pokud neudělí granty nějakému vědnímu odvětví, odvětví odumře. Zabíjejí neutriniku. Mohou to udělat a dělají to. Ale proč? To já nevím. Chci to zjistit. Kdybych měl dostatečné znalosti, udělal bych to sám. Přišel jsem za vámi, protože jste nováček s čerstvě ukončeným vzděláním. Copak už vaše intelektuální arterie zkornatěly? Nemáte v sobě ani špetku zvědavosti. Nechcete vědět. Nezajímají vás odpovědi. Historik napjatě hleděl Fosterovi do tváře. Jejich nosy byly jen několik centimetrů od sebe a Foster se zapomněl natolik, že se ani neodtáhl. Podle všeho by měl Potterleyovi říct, aby odešel. Pokud by to bylo nutné, měl by ho vyhodit. Nebyla to úcta k jeho věku a postavení, co mu v tom zabránilo. Určitě ho nepřesvědčili ani Potterlejovy argumenty. Spíše v tom byla jeho univerzitní hrdost. Proč na MIT nebyly přednášky z neutriniky? Když o tom teď uvažoval, pochyboval, že by v tamnější knihovně našel jedinou knihu z tohoto oboru. Nepamatoval si, že by kdy nějakou zahlédl. Zamyslel se nad tím. A to byl začátek jeho konce. Caroline Potterlejová kdysi bývala přitažlivá žena. Tu a tam se naskytly příležitosti, jako například večeře a univerzitní večírky, při kterých se jí s jistým úsilím dařilo zbytky své někdejší přitažlivosti pozbírat. Za normálních okolností působila rozbředle. To bylo to slovo, které vůči sobě používala ve chvílích sebeošklivení. Roky tloustla, ale její rozbředlost nebyla jen záležitostí tuku. Naprosto opomíjela své svaly a ty ochabovaly natolik, že se šourala, když šla, zatímco pod očima se jí tvořily váčky a na krku podbradek. Dokonce i její šedé vlasy vypadaly spíše unaveně než jen zanedbaně. Jejich rovnost se zdála být jen a jen výsledkem trpného odevzdání se gravitaci. Caroline Potterlejová se na sebe podívala do zrcadla a přiznala si, že tohle je jeden z jejich špatných dnů. Znala i důvod. Byl jim ten sen o Laurel. Ten zvláštní, ve kterém byla Laurel dospělá. Ještě pořád z toho byla zoufalá. Na druhé straně litovala, že o tom řekla Arnoldovi. Neřekl na to nic, nikdy to nedělal, ale bylo to pro něj zlé. V následujících dnech byl mimořádně rozmrzelý. Možná tomu tak bylo i proto, že se chystal na důležitý rozhovor s vysokým vládním úředníkem, stále říkal, že nečeká, že by něčeho dosáhl, ale mohlo to být i jejím snem. To už to bývalo lepší v těch dávno minulých časech, kdy na ní křičel, nech mrtvou minulost na pokoji, Caroline. Mluvení nám ji nevrátí a sny také ne. Bylo to zlé pro ně pro oba. Velice zlé. Odešla z domova a od té doby žila s pocitem viny. Kdyby zůstala doma, kdyby neodešla na ty zbytečné nákupy, byly by na to dva. Jednomu z nich by se mohlo podařit Laurel zachránit. Ubohý Arnold to nedokázal. Bůh ví, že se snažil. Skoro přitom sám zahynul. Vypotácel se z hořícího domu v agónii, pokrytý puchýři, dusící se a napůl slepý, s mrtvou Laurel v náručí. Tato noční můra se jí stále vracela. Arnold si potom kolem sebe pomalu vybudoval skořápku. Pěstoval si tichou mírnost, skrze kterou nic neproniklo, žádný blesk. Stával se puritánským a časem nechal i svých drobných neřestí, cigaret a své slabosti pro znevažující prohlášení. Dostal grant na vytvoření nového pohledu na dějiny Kartága a tomuto cíli podřídil vše ostatní. Snažila se mu pomáhat. Scháněla mu rešerše, přepisovala jeho poznámky a ukládala je na mikrofilm. Pak to rázem skončilo. Jednoho večera náhle vyskočila od psacího stolu, jen tak doběhla do koupelny, kde začala nekontrolovaně zvracet. Její manžel za ní přišel, zmatený a starostlivý. Caroline, co se děje? K tomu, aby se vzpamatovala, bylo třeba skleničky brandy. Je to pravda? Zeptala se. Dělali to. Kdo? Kartaginci. Díval se na ni a ona to pomalu začala opisovat. Vyslovit to přímo nedokázala. Kartaginci podle všeho uctívali Molocha v podobě dutého bronzového idolu s pecí v břiše. V časech národní krize se shromáždili kněží a lid a po patřičných obřadech a vzývání byly do plamenů vhazovány živé děti. Před rozhodujícím okamžikem dostávali cukroví, aby nebyla účinnost oběti snižována nechutným pláčem a křikem. Pak vířili bubny, aby přehlušili těch několik okamžiků dětského ječení. Rodiče byli přítomni a patřičně spokojeni, protože právě jejich oběť těšila bohy. Arnold Potterlej se zamračil. Hanebné lži, řekl roztrušované nepřáteli Kartága. Měli varovat. Konec konců, takové propagandistické lži nebyly ničím neobvyklým. Podle Řeků uctívali Židé ve své svatyni svatých oslí hlavu. Kvůli Římanům byli raní křesťané v nenávisti všech lidí, protože ve svých katakombách údajně obětovali pohanské děti, takže to nedělali. Zeptala se Caroline. Jsem si jist, že ne. Primitivní Féničané možná ano. V primitivních kulturách jsou lidské oběti běžné. Ale Kartaginci nebyli ve svém vrcholu primitivní kulturou. Lidské oběti jsou často nahrazovány symbolickými, jako například obřízkou. Řekové a Římané si mohli špatně vyložit nějaký kartaginský symbolismus za původní rituál, buď to z nevědomosti, nebo aby je pošpinili. Jsi si tím jist. Ještě si nemohu být jistý, Caroline, ale až budu mít dost důkazů, požádám o povolení použít chronoskopii a to tu záležitost rozhodne jednou provždy. Chronoskopii. Pohled do minulosti. Můžeme se zaostřit na staré Kartágo v době nějaké krize, například na přistání Scipia Afrického v roce 202 před Kristem a na vlastní oči se přesvědčit, co se tam děje. A pak uvidíš, že mám pravdu. Pohladil ji a usmál se na ní, aby ji povzbudil, ale následující dva týdny ji pak každou noc pronásledovali sny o Laurel a s jeho kartaginským projektem mu už nikdy nepomohla. On ji o to ani nikdy nepožádal. Právě teď se připravovala na jeho příchod. Zavolal jí, hned když znovu přijel do města, řekl jí, že navštívil vládního úředníka a že to dopadlo přesně tak, jak očekával. Což znamenalo neúspěch, ale v rozporu s tím v hlase neměl ten drobný zrádný podtón deprese a jeho rysy na obrazovce videofonu jí připadaly docela vyrovnané. Než přijde domů, řekl jí, musí si ještě něco zařídit. Což znamenalo, že přijde pozdě, ale na tom nezáleželo. Ani jeden z nich příliš netrval na pravidelné době jídla, ani se nestaral o to, kdy byly jídelní balíčky vytaženy z mrazničky a které, nebo kdy byl aktivován jejich samoohřívací mechanismus. Když konečně přišel, překvapil ji. Očividně nevypadal vůbec poraženě. Obligátně ji políbil a usmál se, sundal si klobouk a zeptal se, jestli bylo všechno v pořádku, zatímco byl pryč. Bylo to takřka naprosto normální. Takřka. Jenže ona už se naučila vnímat i maličkosti a jeho krok byl přitom všem trochu příliš spěšný. Dost na to, aby její vycvičené oko poznalo, jak je napjatý. Stalo se něco. Zeptala se. Pozítří budeme mít na večeři hosta, Caroline, odpověděl. Nevadí ti to? Jistě, že ne. Je to někdo, koho znám. Ne. Mladý lektor. Nováček. Mluvil jsem s ním. Náhle se k ní přitočil, stiskl její ruce v loktech, chvíli je držel a pak je zase rozpačitě pustil, jako by ho uvedlo do rozpaků, že dal najevo nějakou emoci. Nechybělo mnoho a vůbec jsem se s ním nedokázal domluvit. Představ si to. Je to hrozné, hrozné, jak se všichni hrbíme pod jihem, jak se nedokážeme vymanit ze svých postrojů. Paní Podterlejová si nebyla jista, zda ho chápe, ale už léta sledovala, že se z něj stává čím dál větší rebel, zacházel stále dál a dál ve svém kritickém postoji vůči vládě. Neřekl si mu nějakou hloupost, že ne? Zeptala se, jak to myslíš hloupost? Udělá pro mne nějakou neutrinickou práci. Neutrinika byla pro paní Podterlejovou jen čtyřslabičný nesmysl, ale i ona věděla, že to nemá nic společného s historií. Arnolde, tohle se mi nelíbí, řekla tiše. Přijdeš o své postavení. Je to intelektuální anarchie, má drahá, dopověděl za ní. Tohle si chtěla říct. No dobře. Tak jsem anarchista. Když mi vláda nedovolí pokračovat v mých výzkumech, zařídím si to sám. Jakmile dokážu, že to jde, ostatním nebudou následovat. A i kdyby ne, je to jedno. Záleží na Kartágu a lidských znalostech, ne na tobě a na mě. Ale vždyť toho mladíka neznáš. Co když je to agent výzkumné komise? To není příliš pravděpodobné a já to risknu. Sevřel svou pravou ruku v pěst a lehce si ji přejel po dlaní levé ruky. Teď je na mé straně. Tím jsem si jist. Nemůže si pomoct. Dokážu poznat intelektuální zvídavost, když ji zahlédnu v něčích očích, obličeji a postoji a pro zkroceného vědce je to osudová nemoc. Ještě dnes dá práci vykořenit ji a mladí jsou zranitelní. Proč bychom se měli před něčím zastavit? Proč si nepostavit vlastní chronoskop a neříct vládě, aby mi vlezli? Náhle zmlkl, potřásl hlavou a odvrátil se. Doufám, že to všechno dobře dopadne, řekla paní Podterlejová, která cítila nevyvratitelnou jistotu, že všechno dopadne špatně a začala se bát o manželovo profesionální postavení a jistotu jejich stáří. Ona jediná ze všech měla silnou předtuchu nesnází. Velice nepříjemných nesnází, přirozeně. Jonas Foster se ve svém příchodu do domu Podterlejových opozdil skoro o půl hodiny. Až do tohoto večera nebyl rozhodnut, jestli tam vůbec má jít. Pak, na poslední chvíli, si uvědomil, že není schopen takové společenské neomalenosti, jako je odmítnutí pozvání na večeři hodinu před smluvenou dobou. Stejnou roli v jeho rozhodování ovšem hrála zvídavost. Večeře sama se zdála nekonečná. Foster jedl bez chuti. Paní Potterlejová seděla u stolu duchem nepřítomná a ticho přerušila jen jedenkrát, když se zeptala, zda je ženatý a odmítavě zabručela, když se dozvěděla, že není. Doktor Potterlej se neutrálním tónem vyptával na jeho profesionální historii a pak souhlasně pokyvoval hlavou. Byla to tak říkajíc nuda, nesnesitelná nuda, tak strašná, jak jen si lze představit. Foster si pomyslel, zdá se být tak neškodný. Za poslední dva dny si přečetl o doktoru Potterlejovi vše, co bylo k dispozici. Nenápadně, samozřejmě, skoro tajně. Nijak zvlášť nestál o to být viděn v knihovně společenských věd. Byl přesvědčen, že historie je poněkud choulostivá záležitost a díla zabývající se historií jsou často čtena pro poučení nebo pobavení širokou veřejností. Ovšem fyzikové nejsou tak docela široká veřejnost. Kdyby se o ně Foster začal zajímat, byl by považován za podivína, to je jisté jako relativita a vedoucí katedry by třeba mohl začít uvažovat, jestli je jeho nový lektor tím správným mužem pro svou práci. Musel si dávat pozor. Uchyloval se proto do odlehlých výklenků knihovny a hlavu měl skloněnou, když se v nezvyklých hodinách kradl dovnitř a ven. Ukázalo se, že doktor Potterlej napsal 3 knihy a asi tucet článků na téma starověkého středomořského světa. Jeho poslední články všechny se objevily v historických přehledech, se týkaly předrománského Kartága a ve všech jasně stranil Kartagincům. To přinejmenším potvrzovalo Potterlejovo vysvětlení a alespoň trochu to zmírnilo Fosterovu podezíravost. Přesto měl stále pocit, že by bylo mnohem rozumnější a mnohem bezpečnější, kdyby od toho všeho dal ruce pryč, dokud je čas. Vědci by neměli být příliš zvědaví, pomyslel si v hořké nespokojenosti se sebou samým. Je to nebezpečný charakterový rys. Po večeři byl uveden do Potterlejovy studovny a tam zůstal překvapeně stát na prahu. Její stěny byly doslova pokryty knihami, nikoliv jen mikrofilmy. Jistě, ty tam byly také, ale početně je mnohokrát převyšovaly knihy, tištěné na papíře. Neměl ani tušení, že se tolik knih vůbec vyskytuje v použitelném stavu. Fosterovi to způsobilo starosti. Proč by někdo chtěl mít doma tolik knih? Všechny byly přece k dispozici v univerzitní knihovně nebo v nejhorším v kongresové knihovně, pokud by si někdo chtěl ušetřit nepatrné obtíže s pročítáním mikrofilmů. Domácí knihovna v sobě skrývala element tajemství. Dýchalo to z ní intelektuální anarchií. To pomyšlení Fostera ku podivu uklidnilo. Viděl v Potterlejovi raději nefalšovaného anarchistu než zrádného agenta provokatéra. A najednou začaly hodiny běžet rychle a úžasně. Víte, řekl Potterlej jasným, pevným hlasem, musel jsem najít někoho, kdo někdy použil ve své práci chronoskopii, pokud někdo takový vůbec existuje. Přirozeně jsem se nemohl prostě zeptat, protože to mohl být nepovolený výzkum. Ano, odpověděl Foster suše. Trochu ho překvapilo, že se doktor Potterlej zastavil před takovou maličkostí. Použil jsem nepřímých metod. Ano. Foster žasl nad množstvím korespondence zabývající se sporými detaily středomořské kultury, do které byly obratně vpleteny poznámky vyvolávající stále stejné odpovědi. Chronoskopie v tomto případě samozřejmě použito nebylo nebo, podal jsem žádost o chronoskopická data, ale v tuto chvíli je nepravděpodobné. Tohle už není slepé vyptávání, řekl Potterlej. Z institutu chronoskopie jsem získal brožurku, ve které jsou vypsány případy zkoumání historie pomocí pohledu do minulosti. Byl jen jeden nebo dva. Co mne na nich zprvu nejvíce udivilo, byla jejich triviálnost, jejich nezáživnost. Proč tyto výzkumy získaly prioritu před mou prací? Napsal jsem lidem, kteří se nejpravděpodobněji zabývali oblastmi popsanými v brožurce. Jeden jako druhý mi všichni odpověděli, že chronoskopii nepoužili. Takže si to teď proberme bod po bodu. Foster, kterému už se z maličkostí neúnavně vršených pod Terlejem začínala točit hlava, se konečně zeptal, ale proč? Já nevím proč, odpověděl pod Terlej, ale mám teorii. Původní objev chronoskopu se přičítá Sterbinskému, vidíte, tolik ještě vím a byl široce publikován. Ale pak se do věci vložila vláda a rozhodla se potlačit další výzkumy na poli využití toho stroje. Nebylo však vyloučeno, že se lidé budou zajímat, proč není využíván. Zvědavost je taková neřest, doktore Fostere. Ano, přisvědčil fyzik v duchu. Řekněme tedy, pokračoval Potterley, že vláda předstírá, že chronoskop byl využíván. Pak už by to nebyla záhada, ale něco obyčejného. Už by to nebylo vhodným objektem pro legitimní zvědavost, ani by to nepřitahovalo něčí chorobnou zvídavost. Ale vy jste zvědavý byl, namítl Foster. Potterley se na něj podíval trochu rozpačitě. V mém případě je to něco jiného, odpověděl stroze. Já jsem měl něco, co muselo být uděláno a nemínil jsem se spokojit s jejich směšným odmítáním. A také si tak trochu paranoik, pomyslel si Foster ponuře. Ale ať už byl paranoik nebo ne, k něčemu se dopracoval. Foster nemohl popřít, že na celé té záležitosti s neutrinikou přece jen bylo něco zvláštního. Ale o co vlastně Potterleyovi šlo? To Fosterovi stále vrtalo v hlavě. Pokud mu nešlo o to ověřit si Fosterův smysl pro etiku, o co mu šlo? Foster se v duchu uchýlil k logice. Jestliže intelektuální anarchista stižený lehkou paranojou chce použít chronoskop a přesvědčen, že mu v cestě stojí mocenské síly, co udělá? Předpokládejme, že bych to byl já, pomyslel si. Co bych udělal? Pomalu řekl, možná, že chronoskop vůbec neexistuje. Potterley vytřeštil oči. V jeho neochvějném klidu se skoro objevila trhlina. Foster na okamžik zachytil záblesk něčeho, co se s klidem neslučovalo. Ale historik rychle znovu získal ztracenou rovnováhu a řekl, ne, ne, chronoskop musí existovat. Proč? Viděl jste ho? Nebo já? Možná je tohle to pravé vysvětlení. Možná se nesnaží chronoskop blokovat. Možná ho prostě nemají. Ale Sterbinský žil. Postavil chronoskop. To je skutečnost. Píše se to v knihách, odtušil Foster chladně. Tak poslouchejte. Potterley se natáhl a popadl Fostera za rukáv saka. Já chronoskop potřebuji. Musím ho mít. Neříkejte mi, že neexistuje. Teď se potřebujeme naučit o neutrinice dost na to, abychom mohli. Potterley se najednou zase stáhl. Foster si narovnal rukáv. Nebylo třeba, aby tu větu dokončoval. Domyslel si ji sám. Abychom mohli postavit vlastní chronoskop. Řekl. Potterley se zatvářil kysele, jako by dával přednost tomu neříkat to tak přímo. Přesto řekl, proč ne. Protože je to naprosto vyloučeno, odpověděl Foster. Pokud je to, co jsem četl, pravda, pak to Sterbinskému trvalo 20 let a spotřeboval na to miliony z několika grantů. Myslíte si, že to spolu dokážeme zopakovat ilegálně? Předpokládejme, že bychom měli dost času, což nemáme, a předpokládejme, že bychom se dost dozvěděli z knih, což si nemyslím, kde vezmeme potřebné peníze a zařízení. Chronoskop zabírá pětiposchodovou budovu, zatraceně. Takže mi nepomůžete. Něco vám povím. Znám jeden způsob, jak bych se něco mohl dozvědět. Co to je? Zeptal se Potterley dychtivě. Na tom nezáleží. Není to důležité. Ale možná zjistím, proč se vláda pokouší blokovat výzkumy na chronoskopu. Možná tak potvrdím vaše důkazy nebo budu schopen vás přesvědčit, že jsou klamné. Nevím, k čemu to bude dobré, ať už to dopadne jakkoliv, ale tak daleko ještě zajít mohu. To je moje hranice. Potterley se díval, jak mladý muž odchází. Měl vztek sám na sebe. Jak jen si mohl dovolit chovat se tak bezstarostně, až se ten mladík domyslel, že pomýšlí na vlastní chronoskop. To bylo předčasné, ale proč jen toho mladého hlupáka napadlo, že chronoskop vůbec neexistuje, musel existovat. Jaký mělo význam tvrdit, že tomu tak není? A proč by nemohl být postaven druhý? Věda za těch 50 let od Sterbinského pokročila. Všechno, co potřeboval, byly vědomosti. Ať ten mladík vědomosti schromáždí. Jen ať si myslí, že získání informací je jeho hranice. Když se jednou vydá po cestě anarchie, všechny hranice padnou. Pokud jej na ní nepřivede něco v jeho nitru, první krok bude dostatečnou chybou, aby ho přinutila k dalším. Potterley si byl naprosto jist, že nezaváhá před vydíráním. Potterley naposledy zamával a vzhlédl k obloze. Schylovalo se k dešti. Samozřejmě. Třeba bude vydírat, ale nezaváhá. Foster řídil svůj vůz pustým předměstím a deště si stěží všímal. Byl hlupák, říkal si v duchu, ale nemohl to přece jen tak přejít. Musel vědět. Proklínal svou nemístnou zvědavost, ale musel vědět. Ale nesmí zajít dále než k strýci Ralphovi. Přísahal si, že tam to skončí. Tak proti němu nebudou žádné důkazy, žádné skutečné důkazy. Strýc Ralph bude diskrétní. Občas se za strýce Ralpha tajně styděl. Potterlejovi se o něm nezmínil částečně z opatrnosti a částečně proto, že nestál o to vidět jeho zvednuté obočí, nevyhnutelný úsměšek. Jakkoliv byli profesionální vědečtí spisovatelé užiteční, byli tak trochu mimo, dobří jen k tomu, aby sklízeli opovržení. Skutečnost, že obecně vydělávali více peněz než vědci ve výzkumu, to samozřejmě ještě zhoršovala. Přesto se občas vyskytla příležitost, kdy se vědecký spisovatel v rodině hodil. Jelikož to nebyli skuteční vzdělanci, nemuseli se specializovat. Takže dobrý vědecký spisovatel věděl prakticky všechno. A strýc Ralph byl jedním z nejlepších. Ralph nimmo neměl vysokoškolské vzdělání a byl na to hrdý. Vysokoškolský diplom, řekl Jonáši Fosterovi jednou, když ještě oba byli mnohem mladší, je první krok dolů cestou vedoucí ke zkáze. Chceš-li se po ní vydat, udělej diplomovou práci a doktorskou práci. Skončíš jako naprostý ignorant ve všem mimo jedno maličké pododdělení ničeho. Na druhé straně, budeš-li pečlivě střežit svou mysl a uchráníš ji před jakoukoliv zmatečnou informací, dokud nedosáhneš dospělosti, naplníš si ji jen inteligencí a tréninkem v rozumném myšlení, získáš mocný nástroj a můžeš se stát vědeckým spisovatelem. Nimmo získal první zakázku v 25 letech, poté co přestal být učněm a necelé 3 měsíce pracoval v oboru. Přišla v podobě zmateného rukopisu, jehož jazyk by nezažehl jiskérku porozumění v žádném čtenáři, byť i kvalifikovaném, který by ho podrobně neprostudoval a mnohé si k tomu nedomýšlel. Nimmo ho rozebral na kusy a zase ho složil po 5 dlouhých a vyčerpávajících rozhovorech s autory biofyziky, učinil jeho jazyk srozumitelným a uhladil jeho styl do příjemné splavnosti. A proč ne? Odpověděl schovývavě svému synovci, který kontroval jeho odsouzení vysokoškolského vzdělání tím, že mu vyčinil, že se chystá živořit na pokraji vědy. Okraj je důležitý. Ti tví vědci nedokážou psát. Proč by také měli? Nečeká se od nich, že budou šachoví velmistři ani violončeloví virtuózové, tak proč by se od nich mělo čekat, že dokážou pracovat se slovy? Proč by to neměli nechat na specialistech? Dobrý bože, Jonáši, jen si přečti vědeckou literaturu z minulého století. Zapomeň na to, že už je překonaná a některé použité výrazy jsou zastaralé. Jen si to přečti a pokus se to pochopit. Je to amatérismus k uzývání. Celé stránky byly vydávány zbytečně, celé články, které jsou buďto nesrozumitelné nebo nejednoznačné. Ale nedostane se ti žádného uznání, strýčku Ralphe, namítl mladý Foster, který se připravoval začít se svou vysokoškolskou kariérou a měl v tom směru tak trochu klapky i očích. Mohl bys tebe být skvělý výzkumník. Dostane se mi uznání, odpověděl Nimmo. Ani na okamžik si nemysli, že ne. Jistě, biochemik nebo stratometeorolog o mně nemá moc vysoké mínění, ale platí mne dost dobře. Jen si uvědom, co se stane, když nějaký prvotřídní chemik zjistí, že komise škrtla jeho roční příspěvek na vědeckého spisovatele. Bude o dostatek financí, aby si mne mohl dovolit bojovat vášnivěji než o prostředky na nový záznamový iontograf. Široce se zašklebil a Foster mu úšklebek oplatil. Vlastně byl na svého břichatého strýce s kulatým obličejem a tlustými prsty, kterého jeho marnivost neustále nutila zčesávat si řídké prameny vlasů přes lysinu na čele a oblékat se jako nedodělaná kupka sena, protože nedbalost byla jeho ochranou známkou, náležitě hrdý. Styděl se za něj, ale zároveň na něj byl hrdý. Nyní tedy Foster vešel do strýcova neuklizeného bytu a na nějaké úšklepky přitom vůbec neměl náladu. Byl teď o 9 let starší a totéž platilo o strýci Ralphovi. Za těch 9 let mu rukama prošly poznámky snad z každého vědního oboru a něco z toho pokaždé uvázlo v jeho velkokapacitním mozku. Nimmo jedl hroznové víno, házel si jeho kuličky do úst jednu po druhé. Jeden hrozen hodil Fosterovi, který ho v letu chytil a pak se sehnul, aby z podlahy pozbíral kuličky, které přitom odpadly. Nech je být. S tím se neobtěžuj, řekl mu Nimmo nedbale. Jednou týdně sem někdo přichází uklidit. Co se děje? Máš potíže s napsáním žádosti o grant. Vlastně jsem se do toho ještě ani nepustil. Ne. Dej se do toho, hochu. Nebo čekáš na moji nabídku, než učiníš konečné rozhodnutí. Tebe si nemohu dovolit, strýčku. Ale no tak. Je to přece v rodině. Zaruč mi všechna popularizační práva a žádná hotovost nemusí změnit majitele. Foster přikývl, pokud to myslíš vážně, platí. Platí. Samozřejmě to byla jen hra, ale Foster věděl o Nimmově vědeckém spisovatelství dost, aby mu bylo jasné, že by si na své přišel. Jakýkoliv významný objev primitivního člověka, nové chirurgické techniky nebo nového odvětví prostoronautiky mohl znamenat dobře zaplacený článek v kterémkoliv z masmédií. Byl to ku příkladu právě Nimmo, kdo pro vědecké účely přepsal sérii poznámek Bricea a jeho spolupracovníků, kteří osvětlili jemnou strukturu dvou rakovinových virů a požadoval za to zanedbatelný honorář $1500 za předpokladu, že k tomu dostane práva na popularizaci. Pak tutéž práci přepsal do semidramatické formy pro třídimenzionální video za zálohu $20,000 plus procenta ze zisku po dobu 5 let. Co víš o neutrinice, strýčku? Zeptal se Foster prostě. O neutrinice. Nimmova malá očka získala překvapený výraz. Pracuješ v ní. Myslel jsem, že se zabýváš pseudogravitační optikou. Přesně tak. Ale setkal jsem se s někým, kdo se o neutriniku zajímá. Je to čertovská věc. Když se do ní pustíš, vystupuješ z řady. To přece víš, ne. Nemyslím, že hned zavoláš komisi jen proto, že jsem v tom směru zvědavý. Možná bych měl dřív, než se dostaneš do potíží. Zvědavost je pro vědce časově velice náročné nebezpečí. Mohl bych ti o tom vyprávět. Člověk si tak hloubá nad nějakým problémem, když tuho zvědavost svede stranou. A než se naděje, zjistí, že na svém původním úkolu pracuje tak málo, že to neospravedlňuje prodloužení projektu. Viděl jsem víc. Chci jen vědět, přerušil ho Foster, jestli ti v poslední době prošlo rukama něco, co se týkalo neutriniky. Nimmo se zaklonil, zamyšleně žvíka je hrozny. Nic. Vůbec nic. Nevzpomínám si, že by se mi vůbec kdy dostali do rukou poznámky týkající se neutriniky. Cože? Foster upřímně žasl. Kdo se tím tedy zabývá? Když se mě teď na to ptáš, odpověděl Nimmo, nevím. Nevzpomínám si, že by o tom někdo na výročním setkání mluvil. Nemyslím, že by se tím vůbec někdo zabýval. Proč ne? Ale no tak, neštěkej na mě. Nic jsem ti neudělal. Podle mého názoru, Foster už byl doopravdy podrážděný. Ty to nevíš. Řeknu ti, co vím o neutrinice. Zabývá se aplikacemi pohybů neutrin a silového působení, které je doprovází. Jistě. Jistě. Stejně jako se elektronika zabývá aplikacemi pohybu elektronů a doprovodného silového působení, a pseudogravitika se zabývá aplikacemi umělých gravitačních polí. Kvůli tomu jsem sem nepřišel. Víc nevíš. A pokračoval Nimmo nevzrušeně, neutrinika je základem chronoskopie a to je všechno, co o tom vím. Foster klesl na židli a začal si intenzivně třít hubenou tvář. Cítil zlostné zklamání. Aniž by to explicitně formuloval ve své mysli, byl si jist, že Nimmo přijde s nějakými čerstvými fakty, seznámí ho s nějakými zajímavými aspekty moderní neutriniky a pošle ho zpátky k Potterlejovi schopného říct, že se postarší historik mýlí, že jeho domněnky nekorespondují se skutečností a jeho vývody jsou mylné. Pak by se mohl vrátit ke své práci. Ale teď, v duchu si řekl zuřivě, no tak se toho v tom oboru moc neudělalo. Může za to úmyslné potlačování. Co když je neutrinika sterilní vědní disciplína? Možná, že je. Já nevím. Potterlej to také neví. Proč marnit intelektuální zdroje lidstva na nic? Nebo výsledky práce mohou být tajné z nějakých legitimních důvodů? Možná. Potíž byla v tom, že nevěděl. Nemohl tu záležitost nechat být v tomhle stavu. To nemohl. Existuje nějaká kniha o neutrinice, strýčku Ralphe? Zeptal se. Myslím nějaká jasná a jednoduchá. Elementární. Nimmo se zamyslel a jeho baculaté tváře se naduly sérií povzdechů. Kladeš mi ty nejzatracenější otázky. Jedinou, o které jsem kdy slyšel, napsal Sterbinský a někdo. Nikdy jsem ji neviděl, ale kdysi jsem narazil na nějakou zmínku o ní. Sterbinský a Lamarr to bylo. Je to ten Sterbinský, který vynalezl chronoskop. Myslím, že ano. Což znamená, že by to měla být dobrá kniha. Existuje nějaké čerstvější vydání. Sterbinský zemřel před 30 lety. Nimmo pokrčil rameny a neřekl nic. Můžeš mi to zjistit? Chvíli seděli mlčky, pak Nimmo pohnul svým mohutným tělem a vyloudil tak ze židle, na které seděl, vrzavou melodii. Nechceš mi říct, co to všechno má znamenat? Zeptal se vědecký spisovatel. Nemohu. Pomůžeš mi i přesto, strýčku Ralphe. Seženeš mi výtisk té knihy. No což, naučil jsi mne všechno, co vím o pseudogravitice. Měl bych ti projevit vděčnost. Něco ti povím, pomohu ti pod jednou podmínkou. Jakou? Starší muž byl najednou velice vážný. Že budeš opatrný, Jonáši. Ať už děláš cokoliv, jsi očividně na cestě mimo zaběhané koleje. Neznič si svou kariéru jen proto, že tě zajímá něco, co by nemělo a co se tě netýká. Chápeš. Foster přikývil, ale sotva poslouchal. Horečna tě přemýšlel. O celý týden později Ralph Nimmo opatrně usadil svou zavalitou postavu do křesla v univerzitním dvoupokojovém bytě Jonáše Fostera a řekl chraptivým šeptem, něco mám. Co? Foster okamžitě zpozorněl. Vydání Sterbinského a Lamarra. Vytáhl ho, nebo spíš jeho roh, spod svého obrovského pláště. Foster skoro automaticky pohlédl ke dveřím a k oknům, aby se ujistil, že jsou zavřená a náležitě zatemněná, pak natáhl ruku. Pouzdro s mikrofilmem bylo poznamenáno věkem a když je otevřel, film byl vybledlý a skřehlý. To je všechno. Zeptal se. Trochu vděčnosti, chlapče, trochu vděčnosti. Nimmo se zasupěním usedl a sáhl si do kapsy pro jablko. Jsem ti vděčný, ale je to staré. Štěstí, že se mi podařilo sehnat alespoň to. Pokusil jsem se získat film z kongresové knihovny. Bezúspěšně. Kniha byla vyjmuta z obecného přístupu. Tak jak si získal tuhle, ukradl jsem ji. Zakousl se do jablka. Z nevyorské veřejné, cože, nebylo to těžké. Přirozeně jsem se musel dostat do jejich archivu. Počkal jsem si, až tam nikdo nebude, překročil jsem řetězové zábrany, vzal ji a zase odešel. Jsou tam velice důvěřiví. Kromě toho, celé roky nikomu nechyběla. Jenom si raději dávej pozor, aby ji u tebe nikdo neviděl, synovče. Foster zíral na film, jako by byl doslova žhavý. Nimmo vyhodil ohryzek a sáhl pro druhé jablko. Je to zvláštní. V celém oboru neutriniky neexistuje nic čerstvějšího. Žádná monografie, žádné pojednání, ani žádné záznamy o výzkumu. Od vynálezu chronoskopu nic. Odpověděl Foster duchem nepřítomně. Po večerech Foster pracoval v Potterlejově domě. Pro tyto účely nemohl svému univerzitnímu bytu důvěřovat. Tato večerní práce mu teď připadala mnohem opravdovější než jeho vlastní žádost o grant. Někdy mu to působilo starosti, ale časem to ustalo. Jeho práce se zpočátku sestávala z prostého prohlížení textového filmu stále dokola. Později přešel k přemýšlení někdy zatímco se přehrávala některá z částí filmu, aniž ji kdo sledoval. Občas za ním přicházel Potterlej a díval se, seděl s očima upřenýma a s dychtivým výrazem v nich, jako by očekával, že se z myšlenkového procesu postupně vysráží něco viditelného. Zasahoval pouze dvěma způsoby. Nedovoloval Fosterovi kouřit a někdy hovořil. Nebyl to konverzační hovor, to nikdy. Spíše to byl tichý monolog, kterým, jak se zdálo, stěží čekal, že připoutá pozornost. Více to vypadalo, jako by tím uvolňoval přetlak svého nitra. Kartágo. Vždycky to bylo Kartágo. Kartágo, New York starověkého středozemí. Kartágo, obchodní říše a královna moří. Kartágo jako všechno to, na co si činili nárok Syrakusy a Alexandrie. Kartágo, pomlouvané jeho nepřáteli a nevyjádřené ke své vlastní obraně. Kdysi bylo poraženo Římem a připraveno o Sicílii a Sardinii, ale později si tuto ztrátu více než jen vynahradilo novými dominii ve Španělsku a zrodilo Hannibala, který dal Římanům zakusit 16 let hrůzy. Nakonec prohrálo znovu, po druhé, smířilo se s osudem a bylo znovu vystavěno rozbitými nástroji, skomírající na okleštěném území tak úspěšně, že ho žárlivý Řím úmyslně vehnal do třetí války. A tehdy Kartágo, kterému už nezůstalo nic než holé ruce a jeho houževnatost, vyrobilo zbraně a přinutilo Řím k dvouleté válce, která skončila až naprostým zničením města, při němž se jeho obyvatelé raději sami vrhali do hořících domů, než by se vzdali. Mohli lidé, kteří takto bojovali za své město a svůj způsob života, být tak špatní, jak je vykreslili dávní kronikáři? Hannibal byl lepší vojevůdce než kterýkoliv Říman a jeho vojáci mu byli bezvýhradně oddáni. Dokonce i jeho nejzapřisáhlejší nepřátelé ho ctili. To byl Kartaginec. Je módní tvrdit, že byl atypický Kartaginec, lepší než druzí, diamant v kupě hnoje. Ale proč by pak byl tak oddán Kartágu až do své smrti po letech vyhnanství? Mluví se o Molochovi. Foster vždycky neposlouchal, ale někdy si nedokázal pomoct a otřásl se. Z té zatracené historky o dětských obětech se mu dělalo špatně. Ale Podterlej pokračoval, tak či tak, není to pravda. Je to 25 století stará pomluva vymyšlená Řeky a Římany. To oni měli otroky, popravy ukřižováním a mučení, zápasy gladiátorů. Nebyli žádní svatoušci. Povídačka o Molochovi je to, co by se v pozdějších letech nazývalo válečnou propagandou, velkou lží. Mohu dokázat, že to je lež. Mohu to dokázat a Bůh je mi svědkem, že to dokážu, dokážu. Ve svém zaujetí opakoval svou přísahu stále dokola. Paní Podterlejová ho navštěvovala rovněž, ale méně často, obvykle v úterý a ve čtvrtek, když měl doktor Podterlej večerní přednášky a nebyl přítomen. Seděla tiše, stěží promluvila, tvář ochablou a těstovitou, oči prázdné. Z celého jejího vzezření vyzařovala odtažitost a odmítavost. Zprvu se jí Foster pokusil taktně navrhnout, aby odešla. Ruším vás. Zeptala se bezbarvě. Ne, samozřejmě, že ne, zalhal Foster nervózně. Já jenže, že nedokázal větu dokončit. Přikývla, jako by přijímala pozvání, aby zůstala. Potom otevřela plátěnou tašku, kterou si přinesla s sebou, vytáhla z ní arch Vitronu, který se dal působením páru čtyřhranných depolarizátorů do pohybu. Svými dráty bateriového napájení vzbuzoval dojem, že drží pavouka. Jednoho večera řekla pomalu, moje dcera, Laurel, je stará jako vy. Foster sebou trhl, překvapen náhlým zvukem řeči stejně jako obsahem jejich slov. Pak řekl, nevěděl jsem, že máte dceru, paní Podterlejová. Zemřela. Už před lety. Pod jejími obratnými prsty nabýval Vitron podobu nějakého oděvu, který Foster ještě nedokázal určit. Nezbývalo mu nic jiného než hloupé zamumlat, to je mi líto. Paní Podterlejová si povzdechla. Často se mi o ní zdá. Pozvedla k němu své velké, vzdálené oči. Foster zamrkal a odvrátil se. Jiného večera se ho zeptala, zatímco si prsty pohrávala s jedním z vitronových šátků, který jemně splýval ze šatů, co je to vlastně to nahlížení do minulosti. Její poznámka mu narušila zvlášť spletitý řetězec myšlenek a Foster odsekl, doktor Podterlej vám to vysvětlí. Pokoušel se o to. Ach ano, pokoušel. Ale řekla bych, že na to nemá trpělivost. Většinou to nazývá chronoskopií. Opravdu jsou přitom vidět věci z minulosti jako v trimensionálu. Nebo to vytváří jen tečkové obrazce, jako ten počítač, který používáte. Foster se znechuceně podíval na svůj příruční počítač. Pracoval docela dobře, ale každá operace musela být řízená ručně a odpověď dostával formou kódu. Kdyby jen mohl použít školní počítač. No, k čemu snít, už tak se cítil dost nápadný, když si každé odpoledne při odchodu z kanceláře odnášel pod paží příruční počítač. Nikdy jsem chronoskop na vlastní oči neviděl, odpověděl, ale mám dojem, že v něm skutečně vidíte obrazy a slyšíte zvuky. Můžete slyšet i jak lidé mluví. Myslím, že ano. Pak, napůl zoufale, dodal, poslyšte, paní Podterlejová, tohle pro vás musí být strašně nudné. Pochopil jsem, že nerada necháváte hosty samotné, ale vážně, paní Podterlejová, určitě vás to hrozně obtěžuje. Vůbec mne to neobtěžuje, namítla. Prostě tu sedím a čekám. Čekáte? Na co? Poslouchala jsem, o čem jste se bavili ten první večer, řekla klidně. Když jste poprvé hovořil s Arnoldem. Poslouchala jsem za dveřmi. Ano. Řekl, vím, že bych neměla, ale dělala jsem si o Arnolda hrozné starosti. Pochopila jsem, že se chystá udělat něco, co by neměl, a chtěla jsem vědět, co. Ale potom, když jsem uslyšela, odmlčela se, přitáhla si těsněji vitron a zadívala se na něj. Uslyšela jste co, paní Potterlejová, že chronoskop nepostavíte? Samozřejmě, že ne. Myslela jsem, že byste možná mohl změnit názor. Foster se na ni upřeně podíval. Chcete tím říct, že jste sem přišla v naději, že budu stavět chronoskop a čekáte, až ho postavím? Doufám, že to uděláte, doktore Fostere. Ach, doufám, že to uděláte. Bylo to, jako by z jejího obličeje spadl nějaký závoj a její rysy byly náhle jasné a ostré, do tváří se jí vlila barva, život do očí, vzrušený tón do jejího hlasu. Nebylo by to úžasné, zašeptala, mít ho. Lidé z minulosti by opět ožili. Faraoni, králové a prostě lidé. Doufám, že ho postavíte, doktore Fostere. Skutečně, doufám. Najednou se začala zalikat intenzitou svých vlastních slov a vitron jí spadl do klína. Vstala a rozběhla se ke schodišti vedoucím z přízemí, zatímco Fosterovi oči sledovaly její spěšně prchající tělo se směsicí úžasu a tísně. Tato událost se zařízla hluboko do Fosterových nocí a připravila ho o spánek. Bylo to skoro jako mentální žaludeční nevolnost. Se svými žádostmi o grant nakonec schlíple zašel za Ralphem Nimmem. Stěží věřil v jejich úspěšnost. Neschválí je, pomyslel si tupě. Samozřejmě, kdyby k tomu došlo, byl by to skandál a pravděpodobně by to znamenalo, že by s ním univerzita na konci školního roku rozvázala smlouvu. Příliš se tím netrápil. Pro něj existovalo jen neutrino, neutrino a neutrino. Jeho dráha se zatáčela a prudce kolísala a vedla ho po nezmapovaných cestách, kterými se dosud nevydali ani Sterbinský a Lamarr. Zavolal Nimmovi. Strýčku Ralphe, potřeboval bych několik věcí. Volám z univerzity. Nimmova tvář na obrazovce videofonu byla žoviální, ale jeho hlas zněl ostře. Co bys potřeboval je přednáška z komunikace, řekl. Prožil jsem si hotové peklo, když jsem převáděl tvou žádost do stravitelné formy. Jestli voláš kvůli tomu, Foster netrpělivě zavrtěl hlavou. Kvůli tomu nevolám. Potřebuji tohle. Rychle něco naškrábal na kus papíru a přidržel ho před kamerou. Nimmo zaječel, hej, kolik triků si myslíš, že ještě dokážu vytáhnout z rukávu. Tohle dokážeš sehnat, strýčku. Ty víš, že to dokážeš. Nimmo si znovu přečetl seznam věcí na kusu papíru. Jeho otylé rty se přitom pomalu pohybovaly a tvářil se smrtelně vážně. Co se stane, až to smontuješ dohromady? Zeptal se. Foster zavrtěl hlavou. Dostaneš výhradní práva na zveřejnění, ať už z toho bude cokoliv, jako vždycky. Ale prosím tě, teď se mě na nic neptej. Víš, já nedokážu dělat zázraky. Tenhle udělej. Dokážeš to. Jsi vědecký spisovatel a nevýzkumník. Nemáš na všechno rozpočet. Máš přátele a konexe. Nemohli by se projednou dívat stranou, chápeš, aby sis pro ně udělal čas ve svém přeplněném časovém plánu. Tvá víra je dojemná, synovče. Zkusím to. Nimmo uspěl. Materiál a přístroje byly dovezeny jednoho pozdního večera v soukromém voze. Nimmo a Foster je odnosili s funěním mužů nezvyklých manuální práci. Potterlej zůstal stát ve vchodu do přízemí, poté co Nimmo odešel. Tiše se zeptal, k čemu je to. Foster si odhrnul vlasy z čela a jemně si promasíroval namožené zápěstí. Chtěl bych provést několik jednoduchých experimentů, řekl. Skutečně. V historikových očích zablesklo vzrušením. Foster měl pocit, že je vykořisťován. Cítil se, jako by byl veden po nebezpečné cestě někým, kdo ho táhne za nos, jako by přitom jasně viděl zkázu, která ho čeká na konci, a přesto dál postupoval dychtivě a odhodlaně. A co na tom bylo nejhorší, cítil, že ty prsty, které svírají jeho nos a nutí ho jít dál, jsou jeho vlastní. Potterlej to všechno spískal, Potterlej tam teď stál a pásl se na něm očima, ale nutkání pokračovat bylo jeho vlastní. Teď bych ocenil soukromí, Potterley, řekl kysele. Nechci, abyste sem vy a vaše žena pořád běhali a vyrušovali mě. Pomyslel si, jestli se urazí, jen ať mne odsud vykopne. Alespoň to bude on, kdo to všechno skončí. Ve svém nitru však byl přesvědčen, že jeho vyhozením by nic neskončilo, ale nedostal možnost si to ověřit. Potterley nedal najevo sebemenší známku, že by se cítil uražen. Jeho mírný výraz ve tváři se nezměnil. Řekl, samozřejmě, Fostere, samozřejmě. Budete mít tolik soukromí, kolik si budete přát. Foster se za ním díval, jak odchází. Byl ponechán sám na té nebezpečné cestě, zvrhle se z toho radoval a zároveň se nenáviděl, že se z toho raduje. Ustlal si na pohovce v Potterleyově přízemí a začal tam trávit celé víkendy. Během tohoto období dostal předběžnou zprávu, že jeho granty upravené NIMMem byly schváleny. Oznámil mu to vedoucí katedry a poblahopřál mu. Foster se na něj jen tupě zadíval a zamumlal, dobře. Jsem rád tak nepřesvědčivě, že se vedoucí zamračil a bez jediného dalšího slova odešel. Foster celé záležitosti nevěnoval ani jedinou další myšlenku. Byla to bezvýznamná maličkost nehodná jeho pozornosti. Teď plánoval něco, na čem skutečně záleželo, vrcholnou zkoušku určenou na tento večer. Večer minul, pak druhý a třetí a potom, vyčerpaný a napůl bez sebe vzrušením, zavolal Potterleye. Potterleye se běhl dolů po schodech a podíval se na podomácku vyrobené zařízení. Svým tichým hlasem řekl, účty za elektřinu pozoruhodně vzrostly. Nevadí mi výdaje, ale městská správa by se mohla začít zajímat. Nedalo by se s tím něco udělat. Byl teplý večer, ale Potterley měl košili s límcem zapnutým až ke krku a krátké sako. Foster, který měl na sobě jen tílko, se na něj podíval unaveným pohledem a řekl, už to nebude dlouho trvat, doktore Potterley. Zavolal jsem vás, abych vám něco řekl. Chronoskop může být postaven. Malý, samozřejmě, ale postavit se dá. Potterley se přidržel zábradlí. Jeho tělo se zachvělo. Můžete ho postavit tady. Zašeptal. Tady v suterénu, přisvědčil Foster unaveně. Dobrý bože. Říkal jste. Já vím, co jsem říkal, zvolal Foster rozčileně. Říkal jsem, že to není možné. Tehdy jsem ještě všechno nevěděl. Ani Sterbinský nevěděl všechno. Potterley potřásl hlavou. Jste si tím jist. Nemýlíte se, doktore Fostere. Nepřežil bych to, kdyby. Nemýlím se, přerušil ho Foster. Zatraceně, člověče, kdyby pouhá teorie postačovala, mohli jsme mít chronoskop už před 100 lety, když bylo poprvé popsáno neutrino. Potíž je v tom, že ho jeho objevitelé považovali pouze za záhadnou částici bez hmotnosti a bez zaznamenatelného náboje. Bylo to jen něco, co srovnalo účetnictví a zachránilo zákon o zachování hmoty a energie. Nebyl si jist, zda Potterley věděl, o čem mluví, ale nezáleželo mu na tom. Potřeboval někoho, komu by se mohl vypovídat. Musel ze sebe dostat alespoň něco z myšlenek, které mu vířily v mozku. A potřeboval odrazový můstek pro to, co se chystal říct Potterleyovi dál. Pokračoval, byl to Sterbinský, kdo poprvé spozoroval, že neutrino prorazilo časoprostorovou bariéru, že putuje časem stejně jako prostorem. Sterbinský jako první navrhl metodu, jak neutrina zastavit. Vynalezl neutrinový rekordér a přišel na to, jak zobrazit strukturu neutrinového proudu. Přirozeně proud byl odkláněn a odrážen vším, s čím se na své cestě časem setkal a toto působení je možné analyzovat a převést na obrazy věcí, které na něj působily. Zobrazení minulosti je možné. Tímto způsobem je možné zachytit i chvění vzduchu a převést ho na zvuk. Potterley očividně neposlouchal. Ano. Ano, řekl, ale kdy můžete postavit chronoskop? Nechte mě dopovědět, odsekl Foster. Všechno závisí na metodě použité pro detekci a analýzu neutrinového proudu. Sterbinského metoda byla obtížná a zdlouhavá. Vyžadovala velké množství energie. Ale já jsem studoval pseudogravitiku, doktore Potterley, vědu o umělých gravitačních polích. Specializoval jsem se na chování světla v takových polích. Je to nový vědní obor. Sterbinský o něm neměl ani tušení. Kdyby ano, věděl by, každému by to bylo jasné, že existuje mnohem lepší a efektivnější metoda zachytávání neutrin pomocí pseudogravitačního pole. Kdybych věděl víc o neutrinice, bylo by mi to jasné hned na začátku. Potterley se znatelně rozzářil. Věděl jsem to, řekl. I když vláda zastavila výzkum v oboru neutriniky, neexistuje způsob, jak zajistit, aby bádání na ostatních polích vědy nepřinášelo další poznatky o neutrinice. Tolik co se týče centralizovaného řízení vědy. Věděl jsem to už dávno, doktore Fostere, dřív, než jste sem vůbec přišel a začal na tom pracovat. Blahopřeji, řekl Foster, ale je tady jedna věc. Ach, na ničem nezáleží. Odpovězte mi. Prosím. Kdy můžete postavit chronoskop? Pokouším se vám něco říct, doktore Potterley. Chronoskop vám nebude k ničemu. A je to, pomyslel si Foster. Potterley pomalu sešel ze schodů. Zastavil se tváří v tvář Fosterovi. Jak to myslíte? Proč by mi neměl být k ničemu? Nemůžete vidět Kartágo. Právě to se vám snažím vysvětlit. K tomu jsem celou tu dobu směřoval. Kartágo nikdy neuvidíte. Potterley lehce potřásl hlavou. Ale ne, vy se mýlíte. Až budete mít chronoskop, stačí ho patřičně zaostřit. Ne, doktore Potterley. To není záležitost zaostření. Existují náhodné faktory, které působí na neutrinový proud stejně jako na všechny subatomové částice. Nazýváme to principem neurčitosti. Když je proud zaznamenán a přehrán, náhodný faktor se projeví jako rušení nebo zrnění, jak tomu říkají hoši od komunikace. Čím dále v čase proniknete, tím více je obraz rušený, tím je zrnitější. Postupně tak zrnění pohltí celý obraz. Chápete, více energie, odpověděl Potterley rozhodným tónem. To by nepomohlo. Jelikož zrnění rozmaže detaily, každé zesílení detailů zvětší i zrnění. Když máte přeexponovaný film, jeho zvětšením si přece nijak nepomůžete. Zamyslete se nad tím. Fyzická podstata vesmíru nám klade hranice. Náhodný teplotní pohyb molekul vzduchu klade hranici toho, jak slabý zvuk může být zachycen našimi přístroji. Délka světelné vlny nebo elektronového vlnění zase omezuje, jak malý objekt může být pomocí přístrojů viděn. Totéž působí i v chronoskopii. Minulost můžeme spatřit jen do určité hloubky. Do jaké hloubky? Kolik? Foster se zhluboka nadechl. Století a čtvrt. To je maximum. Ale měsíčník komise uveřejňuje události ze starověké historie takřka bez omezení. Historik se roztřeseně zasmál. Určitě se mýlíte. Vláda má data z období 3000 let před naším letopočtem. Kdy jste se rozhodl, že jim začnete věřit? Otázal se Foster uštěpačně. Celou tu záležitost jste začal dokazováním, že lžou, že žádný historik nikdy chronoskop nepoužil. Už chápete proč. Žádný historik, pokud by se nezajímal o současnou historii, ho použít nemohl. Žádný chronoskop se zřejmě za žádných okolností nemůže dostat dál než k roku 1920. Mýlíte se. Nemůžete vědět všechno, namítl Potterley. Ale pravda se také nezmění jen proto, že to chcete. Postavte se jí čelem. Vláda všechny udržuje v klamu. Ale proč? To já nevím. Potterleyův vyčnívající nos se chvěl. Oči mu lezly z důlků. Zaprosil, je to jen teorie, doktore Fostere. Postavte chronoskop. Postavte ho a vyzkoušejte. Foster najednou uchopil Potterleye za rameno a silně ho sevřel. Myslíte si, že jsem to neudělal? Myslíte si, že bych vám to povídal, aniž bych si předtím ověřil všechno, co vím? Už jsem ho postavil. Stojí vedle vás. Podívejte se. Přistoupil k vypínačům u napájecího vedení. Zapnul je, jeden po druhém. Otočil reostatem, seřídil ostatní ovládací prvky a pak vypnul světlo. Počkejte. Nechte to zahřát. Ve středu jedné zdi se objevila slabá záře. Potterley začal něco nesrozumitelného mumlat, ale Foster jen znovu zvolal, podívejte se. Světlo zjasnilo a zaostřilo se, vytvořilo obraz. Muži a ženy. Rozmazaní. Nezřetelné rysy. Ruce a nohy byly pouhé šmouhy. Staromodní automobil, nejasný, ale rozeznatelný jako jeden z těch poháněných benzínovým motorem s vnitřním spalováním, uháněl kolem. Polovina 20. století, řekl Foster. Někde. Ještě jsem nepřipojil zvuk, takže je to němé. Tak či tak, polovina 20. století je prakticky limit. Věřte mi, že tohle je nejlepší zaostření, jaké je možné. Postavte větší přístroj, řekl Potterley, silnější. Zdokonalte jeho obvody. Princip neurčitosti se nedá ošidit, člověče, o nic víc, než můžete žít na slunci. Existují fyzikální meze, které se nedají překročit. Lžete. Nevěřím vám. Já. Najednou se ozval nový hlas, pronikavý, který na sebe rázem strhl pozornost. Arnolde. Doktore Fostere. Mladý fyzik se okamžitě obrátil. Doktor Potterley na okamžik stuhl, pak řekl, aniž se otočil, co je, Caroline. Nech nás. Ne. Paní Potterleyová se šla dolů po schodech. Všechno jsem slyšela. Nemohla jsem neslyšet. Opravdu tady máte chronoskop, doktore Fostere? Tady v suterénu. Ano, mám, paní Potterleyová. Zařízení pro nahlížení do minulosti. Nemoc dobré. Ještě nedokážu zachytit zvuk a obraz je značně neostrý, ale funguje to. Paní Potterleyová sepnula ruce a držela si je křečovitě na prsou. To je skvělé. Opravdu skvělé. Vůbec to není skvělé, odsekl Potterley. Ten mladý hlupák se nedovede dostat dál než. Poslyšte, začal Foster vztekle. Prosím. Zvolala paní Potterleyová. Poslouchejte mě. Arnolde, copak nechápeš, že pokud to funguje na 20 let, můžeme zase vidět naši laurel. Co je nám po Kartágu a starověku? Můžeme vidět laurel. Pro nás bude zase živá. Nechte nám tu ten stroj, doktore Fostere. Ukažte nám, jak pracuje. Foster na ní vytřeštil oči, pak se podíval na jejího manžela. Obličej doktora Potterleye byl najednou bílý jako křída. Ačkoliv jeho hlas stále zněl tiše a vyrovnaně, jeho klid byl rázem ten tam. Ty ses zbláznila. Řekl, Arnolde. Naléhala Caroline slabě. Řekl jsem, že ses zbláznila. Co uvidíš? Minulost. Mrtvou minulost. Bude Laurel dělat něco, co už neudělala. Uvidíš snad něco, co si ještě neviděla. Chceš žít ty 3 roky pořád znovu a znovu a dívat se na dítě, které nikdy nevyroste bez ohledu na to, jak dlouho je pozoruješ. Jeho hlas zněl na pokraji zlomení, ale překonal to. Přistoupil k ní blíže, uchopil jí za ramena a surově s ní zatřásl. Copak nechápeš, co se stane, když to uděláš? Přijdou si pro tebe a odvezou tě, protože se zblázníš. Ano, zblázníš se. Opravdu stojíš o psychickou léčbu. Chceš být zavřená, podstoupit zákrok psychickou sondou. Paní Potterleyová se mu vyškubla. V její tváři nebyla ani stopa změkčilosti nebo nerozhodnosti. Proměnila se v dračici. Chci vidět svoje dítě, Arnolde. Je v tom stroji a já ho chci. Není v tom stroji. Jen jeho obraz. Copak to nechápeš? Obraz. Něco, co není skutečné. Chci své dítě. Copak mne neslyšíš? Vrhla se na něj, ječela a bušila do něj pěstmi. Chci svoje dítě. Historik ucouvl před zuřivostí jejího útoku a vykřikl. Foster vykročil, aby mu pomohl, když tu se paní Potterleyová zhroutila v pláči na podlahu. Potterley se zoufale odvrátil a začal těkat pohledem kolem sebe. Náhle se vymrštil, popadl jeden ze sloupků zábradlí, vytrhl jej a než ho Foster, který se ještě docela nevzpamatoval, mohl zastavit, prosmíkl se kolem něj. Zpátky. Zasýpal Potterley, nebo vás zabiju. Přísahám, že to udělám. Vší silou se rozmáchl a Foster uskočil. Pak obrátil všechnu svou zuřivost proti zařízení nainstalovanému ve sklepě a Foster poté, co se ozvalo první zařinčení rozbitého skla, jen omámeně přihlížel. Potterley si vybil vztek a pak zůstal stát nehybně mezi střepy a třískami, zlomený sloupek v rukou. Tichým hlasem řekl Fosterovi, teď odsud vypadněte. Nikdy se sem nevracejte. Pokud vás tohle něco stálo, pošlete mi účet a já to zaplatím. Zaplatím dvojnásobně. Foster pokrčil rameny, vzal si svou košili a vykročil ke schodišti. Slyšel, jak paní Potterleyová hlasitě vzliká a když se ze schodů naposledy ohlédl, viděl, jak se nad ní doktor Potterley sklání, tvář křečovitě staženou žalem. O dva dny později, když se pracovní den na univerzitě chýlil ke konci a Foster unaveně zjišťoval, jestli jsou nějaké nové údaje k jeho nově schválenému projektu, které by si mohl vzít s sebou domů, objevil se doktor Potterley znovu. Najednou stál v otevřených dveřích Fosterovy kanceláře. Historik byl jako vždy pečlivě upraven. Pozvedl ruku v gestu, které bylo příliš vágní na to, aby to byl pozdrav a příliš nezdařené, aby mohlo být chápáno jako omluvné. Foster nehnul ani brvou. Čekal jsem do pěti, řekl Potterley, až budete. Mohu jít dovnitř. Foster přikývl. Myslím, že bych se měl omluvit za své chování, pokračoval Potterley. Byl jsem strašně zklamaný, neovládal jsem se. Přesto bylo mé chování netolerovatelné. Vaši omluvu přijímám, odpověděl Foster. Je to vše. Soudím, že vám volala moje žena. Ano, volala. Je tak trochu hysterická. Řekla mi, že volala, ale nebyl jsem si jist. Můžete mi říct, byl byste tak laskav a řekl mi, co chtěla. Chtěla chronoskop. Říkala, že má nějaké vlastní peníze. Byla ochotna zaplatit. A vy? Souhlasil jste. Řekl jsem jí, že nejsem výrobní podnik. Dobře, vydechl Potterley ulehčeně. Prosím, neberte žádné hovory od ní. Ona není tak docela. Podívejte se, doktore Potterley, řekl Foster. Nemám v úmyslu míchat se do vašich domácích sporů, ale raději byste se měl na něco připravit. Chronoskop může sestrojit kdokoliv. Když si opatříte několik jednoduchých součástek, které se dají koupit v lepších prodejních střediscích, můžete si ho postavit ve své domácí dílničce. Přinejmenším vizuální část. Ale nikoho jiného než vás to nenapadlo, je to tak. Nikoho. Nemám v úmyslu to tajit. Nemůžete to publikovat. Je to výsledek ilegálního výzkumu. Na tom už nezáleží, doktore Potterley. Když přijdu o své granty, přijdu o ně. Pokud se to univerzitě nebude líbit, odejdu. Na tom nezáleží, ale to přece nemůžete udělat. Až doposud vám nevadilo, že riskuji ztrátu grantů a místa, odpověděl Foster chladně. Proč jste na to tak citlivý teď? Dovolte, abych vám něco vysvětlil. Když jste za mnou přišel poprvé, věřil jsem v organizovaný a řízený výzkum, jinými slovy ve stav, ve kterém se nacházíme. Považoval jsem vás za intelektuálního anarchistu, doktore Potterley, a za nebezpečného. Ale z toho či onoho důvodu jsem se v uplynulých měsících sám změnil v anarchistu a dosáhl jsem velkých věcí. Nedosáhl jsem jich proto, že bych byl tak výjimečný vědec. Vůbec ne. Bylo to proto, že vědecký výzkum byl řízený zhora a zůstaly v něm díry, které mohly být zaplněny kýmkoliv, kdo by se podíval správným směrem. A to by mohl každý, kdyby se tomu vláda nepokoušela zabránit. Teď mne musíte pochopit. Stále věřím, že řízený výzkum může být užitečný. Nemám v úmyslu upadnout do totální anarchie. Ale musí existovat i něco mezi tím. Řízený výzkum si může zachovat flexibilitu. Vědcům musí být dovoleno řídit se svou zvídavostí alespoň ve volném čase. Potterley se posadil. Proberme si to, Fostere, řekl mile. Váš idealismus oceňuji. Jste mladý. Chtěl byste měsíc. Ale nemůžete se zničit kvůli směšné představě, že výzkum musí pokračovat. Já jsem vás do toho dostal. Jsem za to zodpovědný a velice si to vyčítám. Jednal jsem pod tlakem emocí. Můj zájem o Kartágo mne oslepil a byl jsem zatracený blázen. Foster mu skočil do řeči. Chcete říct, že jste se za ty dva dny úplně změnil? Kartágo pro vás už nic neznamená. Potlačování výzkumu vládou nic neznamená. I takový zatracený blázen jako jsem já se může poučit, Fostere. Moje žena mne něco naučila. Teď už chápu, proč vláda potlačuje neutriniku. Před dvěma dny jsem to nevěděl. A když jsem to pochopil, schvaluji to. Viděl jste, jak moje žena reagovala na zprávu o chronoskopu v našem přízemí. Já jsem snil o chronoskopu používaném pro výzkumné účely. Všechno, co napadlo ji, bylo osobní potěšení z hysterického navrácení se do své vlastní minulosti, do mrtvé minulosti. Výzkumníci jako my, Fostere, jsou v menšině. Lidé jako moje žena by nás přehlasovali. Kdyby vláda podporovala neutriniku, brzy by byla minulost každého z nás zobrazitelná. Vládní úředníci by se stali předmětem vydírání a nevhodného tlaku, protože kdo může říct, že je jeho minulost absolutně bez poskvrny. Organizovaná vláda by se stala nemožnou. Foster si olízl rty. Možná. Možná má vláda ve svých vlastních očích nějaké ospravedlnění. Přesto je tady jeden důležitý princip. Kdo může říct, jaké další vědecké objevy byly potlačeny proto, že byla věda odsouzena kráčet po úzké stezce? Pokud se chronoskop stane nástrojem teroru několika politiků, je to cena, kterou je nutné zaplatit. Veřejnost si musí uvědomit, že věda musí být svobodná. Neexistuje dramatičtější způsob, jak to udělat, než zveřejnit můj objev, ať už legálně nebo ilegálně. Podterlejovo čelo bylo vlhké potem, ale jeho hlas zůstával klidný. Nejde jen o několik politiků, doktore Fostere. Tak to není. Byl by to teror i pro mne. Moje žena by strávila zbytek života s naší mrtvou dcerou. Ještě více by se stáhla z reality. Zešílela by z toho, jak by prožívala jednu scénu pořád dokola. A nejedná se jen o mě. Byli by i jiní, jako je ona. Děti hledající své mrtvé rodiče nebo své vlastní mládí. Vznikl by celý svět žijící v minulosti. Šílenství svatojánské noci. Morální soudy nemohou stát v cestě, řekl Foster. V celých dějinách se nevyskytuje jediný příklad, že by lidé neměli dostatek důmyslu, aby se zvrhli, naskytlali se k tomu příležitost. Lidstvo musí mít i dost rozumu, aby tomu zabránilo. Co se chronoskopu týče, lidé podnikající výpravy do mrtvé minulosti se toho brzy nabaží. Přistihnou své milované rodiče při něčem, co jejich milovaní rodiče dělali, a na další exkurze do minulosti je přejde chuť. Ale to všechno je triviální. Pokud jde o mne, je to záležitost důležitého principu. Jděte k čertu s principem, řekl Podterlej. Copak nerozumíte chování mužů a žen alespoň tak jako svým principům? Nechápete, že moje žena bude žít v ohni, který zabil naše dítě. Nedokáže si pomoct. Znám ji. Bude to sledovat krok za krokem a bude se tomu snažit zabránit. Bude si to přehrávat pořád dokola a pokaždé bude doufat, že tentokrát se to nestane. Kolikrát chcete zabít Laurel? Jeho hlas začal znít chraplavě. Fostera najednou něco napadlo. Co se doopravdy bojíte, že zjistí, doktore Podterlej? Co se stalo té noci, kdy vypukl požár? Historik skryl tvář v dlaních a roztřásl se dušenými vzliky. Foster se odvrátil a rozpačitě se zadíval z okna. Po chvíli Podterlej řekl, už je to dávno, co jsem na to naposledy musel myslet. Caroline byla pryč. Dělal jsem našemu dítěti chůvu. Večer jsem zašel do dětského pokoje, abych se podíval, jestli si neodkopala peřinku. Měl jsem cigaretu. Tehdy jsem ještě kouřil. Myslel jsem, že jsem ji uhasil, než jsem ji odložil do popelníku, který stál na prádelníku. Vždycky jsem si dával pozor. Dítě bylo v pořádku. Vrátil jsem se do obývacího pokoje a usnul jsem u videa. Probudil jsem se napůl udušený, obklopený ohněm. Nevím, jak vypukl, ale myslíte si, že by to mohlo být od vaší cigarety, že? Řekl Foster. Od cigarety, kterou jste tentokrát zapomněl uhasit. Já nevím. Pokoušel jsem se ji zachránit, ale byla mrtvá už když jsem ji v náručí vynášel ven. Předpokládám, že o té cigaretě jste své ženě nikdy neřekl. Podterlej zavrtěl hlavou. Ale žil jsem s tím. Jenomže teď, s pomocí chronoskopu, na to přijde. Možná, že za to nemohla vaše cigareta. Možná jste ji uhasil. Je to možné. Po Podterlejově tváři stékaly slzy. Vytratila se mu z ní všechna barva. Těžko v to mohu doufat. Řekl. Ale neříkám to jen kvůli sobě. Minulost je strašná pro většinu lidí. Nepouštějte tu hrůzu na lidský rod. Foster začal přecházet po místnosti. Tohle vysvětlovalo důvod Podterlejovy zuřivosti, iracionální touhy očistit Kartagince, prokázat nepravdivost pomluv, zvláště pak pověsti o zápalných obětech Molochovi. Pokud by se mu podařilo zbavit je obvinění z upalování dětí, symbolicky by se osvobodil od stejného provinění. Stejný oheň, který ho dříve hnal k vyprovokování stavby chronoskopu, ho tedy nyní hnal k jeho zničení. Foster se smutně podíval na staršího muže. Chápu vaše postavení, doktore Podterlej, ale tohle je mimo veškeré osobní pocity. Musím rozdrtit tu škrtící klapku v hrdle vědy. Chcete říct, že bažíte po slávě a bohatství, které takový objev doprovází, namítl Potterley divoce. O bohatství nic nevím, ale předpokládám, že je s tím spojeno. Jsem také jenom člověk. Takže svůj objev neutajíte. V žádném případě. Pak tedy historik vyskočil ze své židle a provrtal ho pohledem. Foster zažil podivný okamžik hrůzy. Ten muž byl starší než on, menší, slabší a nevypadal ozbrojeně. Přesto, pokud myslíte na to zabít mne nebo něco stejně šíleného, řekl Foster, potřebné informace jsem uložil do bezpečnostního sejfu, kde je patřiční lidé najdou v případě, že zmizím nebo zemřu. Nebuďte blázen, odsekl Potterley a odešel. Foster za ním zavřel dveře, zamkl je a posadil se, aby si všechno řádně promyslel. Cítil se jako hlupák. Žádné informace v bezpečnostním sejfu samozřejmě neměl. Za normálních okolností by ho něco tak melodramatického nikdy nenapadlo. Ale teď by to měl udělat. Cítil se ještě hlouběji, když v následující hodině zapisoval na papír rovnice aplikace pseudogravitační optiky v zobrazování neutrin a pořizoval nákresy některých detailů konstrukce chronoskopu. Všechno to zalepil do obálky a naškrábal na ní jméno Ralph Hanimma. Prožil velice neklidnou noc a příštího dne ráno uložil obálku cestou do školy do bankovního sejfu s patřičními instrukcemi úředníkovi, který mu dal podepsat povolení k otevření sejfu pro případ úmrtí. Pak zavolal Nimmovi a pověděl mu o existenci obálky, přičemž Neverle odmítl prozradit cokoliv o jejím obsahu. Ještě nikdy se necítil tak směšně sebedůležitý jako tehdy. Následující a příští noc spal Foster neklidným spánkem. Zjistil totiž, že musí čelit problému, jak publikovat neeticky získané informace. Pokroky Společnosti pro pseudogravitaci, žurnál, se kterým byl nejlépe obeznámen, by se určitě nedotkl žádného příspěvku, který by nebyl opatřen magickou poznámkou. Práce popsaná v tomto článku byla umožněna grantem číslo to a to uděleným Komisí pro výzkum Organizace spojených národů. Totéž bez pochyby platilo pro časopis Fyzik. Pořád tu ale ještě byly menší časopisy, které by snad přehlédly povahu článku jen proto, aby mohly přinést senzaci, ale to by znamenalo menší finanční přínos a s tím váhal se smířit. Možná by bylo nejlepší zaplatit si vydání brožury volně šiřitelné mezi vědci. V tom případě by se dokonce dokázal obejít bez pomoci vědeckého spisovatele a obětovat kvalitu za rychlost. Musel jen najít důvěryhodnou tiskárnu. Strýc Ralph by o nějaké mohl vědět. Kráčel chodbou ke své kanceláři a znepokojeně přemítal, jestli by raději neměl přestat marnit čas a riskovat, že znovu upadne do nerozhodnosti, a jestli by se neměl pokusit zavolat Ralphovi ze svého služebního telefonu. Byl natolik pohroužen do svých myšlenek, že si vůbec nevšiml, že není ve své kanceláři sám, dokud si neodložil v šatně a nepřistoupil ke svému psacímu stolu. Byl tam doktor Potterley a muž, kterého Foster odněkud znal. Foster na ně vytřeštil oči. Co to má znamenat? Je mi to líto, odpověděl Potterley, ale musel jsem vás zastavit. Foster nepřestával poulit oči. O čem to mluvíte? Neznámý muž řekl, dovolte, abych se představil. Měl velké zuby, trochu nerovné a když se usmál, odhalil je. Jsem Thaddeus Araman, vedoucí oddělení chronoskopie. Jsem tady ohledně informace, kterou mi poskytl profesor Arnold Potterley a která byla potvrzena z našich vlastních zdrojů. Veškerou vinu jsem vzal na sebe, doktore Fostere, skočil mu do řeči Potterley. Vysvětlil jsem jim, že jsem to byl já, kdo vás proti vaší vůli přesvědčil k neetickým praktikám. Nabídl jsem se, že přijmu plnou zodpovědnost a trest. Nechci vám ublížit. Jde mi jen o to, aby byla chronoskopie zakázána. Araman přikývl. Vzal na sebe veškerou vinu, přesně jak říká, doktore Fostere, ale další dění v této věci už nezáleží na jeho vůli. Ano, řekl Foster. A co chcete dělat? Zařídit, abych už nikdy nedostal žádný výzkumný grant. Je to v mé moci, přisvědčil Araman. Nařídit univerzitě, aby mne propustila. I to je v mé moci. No dobře, tak do toho. Jako by se stalo. Odejdu teď ze své kanceláře s vámi. Pro své knihy si mohu poslat později. Pokud na tom trváte, nechám je tady. Je to vše. Ne tak docela, řekl Araman. Musíte se zavázat, že nebudete nadále bádat na poli chronoskopie, že žádný ze svých objevů týkajících se chronoskopie neuveřejníte a samozřejmě nepostavíte žádný chronoskop. Budete pod stálým dozorem, abychom měli jistotu, že budete držet slovo. Předpokládejme, že se zavázat odmítnu. Co uděláte? Provádět výzkum mimo obor je možná neetické, ale rozhodně to není zločin. V případě chronoskopie, můj mladý příteli, řekl Araman klidně, to zločin je. Když to bude nutné, dáme vás do vězení a podržíme si vás tam. Proč? Zvolal Foster. Co je na chronoskopii tak magického? Prostě je to tak, odpověděl Araman. Nemůžeme připustit další výzkum na tomto poli. Moje práce je v prvé řadě zajistit, aby tomu tak bylo a mám v úmyslu svou práci dělat dobře. Bohužel ani já, ani nikdo jiný na oddělení nevěděl, že má optika pseudogravitačních polí tak úzký vztah k chronoskopii. 1:0 pro všeobecnou neznalost, ale i tak bude výzkum s ohledem na to patřičně usměrněn. To nepomůže, řekl Foster. Někdo jiný se k tomu dostane způsobem, který ani mě, ani vás nikdy nenapadne. Celá věda je vzájemně propojená. Je celistvá. Pokud chcete potlačit jednu její část, musíte ji potlačit celou. To je bez pochyby pravda, přisvědčil Araman. Teoreticky. Po praktické stránce se nám docela úspěšně dařilo držet chronoskopii na úrovni Sterbinského 50 let. A jelikož jsme vás dopadli včas, doktore Fostere, budeme v tom pokračovat bez přerušení. A nedostali bychom se katastrofě ani tak blízko, kdybych včas dokázal rozeznat, že doktor Potterley není běžný případ. Obrátil se k historikovi a v posměšném sebeodsouzení pozvedl obočí. Bojím se, pane, že jsem vás po našem prvním rozhovoru neprozřetelně pustil z hlavy jako pouhého profesora historie. Měl jsem udělat svou práci, jak se patří, a prověřit si vás. Pak by se tohle všechno vůbec nestalo. Je vůbec někomu dovoleno používat vládní chronoskop? Zeptal se Foster náhle. Nikomu mimo naše oddělení za žádných okolností. Říkám vám to jen proto, že je mi jasné, že jste si to už stejně domysleli sami. Nicméně vás varuji, že jakékoliv šíření této skutečnosti je neetické a trestné. A ani váš chronoskop nezasahuje do starší minulosti než nějakých 125 let, že ne? Přesně tak. Pak je váš bulten se zprávami o chronoskopickém výzkumu starověku podvod. Se znalostmi, které teď máte, odpověděl Araman chladně, je očividné, že to víte sám. Nicméně mohu vaše slova potvrdit. Ano, celý bulten je podvod. V tom případě, řekl Foster, vám neslíbím, že budu tajit, co vím o chronoskopu. Chcete-li mne uvěznit, prosím. Moje obhajoba před soudem zboří ten váš zločinný domeček z karet a odhalí pravdu o řízeném výzkumu. Řízený výzkum je jedna věc, potlačování výzkumu a odepírání jeho plodů lidstvu je něco docela jiného. Jednu věc si musíme ujasnit, doktore Fostere, řekl Araman. Nebudete-li spolupracovat, půjdete do vězení rovnou. Nesetkáte se s právníkem, nebudete obviněn a nebude žádný soud. Prostě zůstanete ve vězení. To ne, vydechl Foster. Teď blufujete. Tohle přece není 20. století. Venku se ozval nějaký hluk, zvuk běžících kroků, vysoké ječení, o kterém si byl Foster jist, že ho poznává. Někdo rozrazil dveře takovou silou, že se kolem zámku rozštíply a dovnitř vtrhly tři osoby. Sotva se ocitli v kanceláři, jeden z mužů zvedl blaster a udeřil jeho pažbičkou druhého do hlavy. Ozvalo se hlasité zasyčení vydechnutého vzduchu a ten, jehož lebka byla inzultována, upadl na zem. Strýčku Ralphe! Zvolal Foster. Araman se zamračil. Posaďte ho na židli, poručil, a dejte mu napít vody. Ralph Nimmo si znechuceně ohmatal postižené místo na hlavě a řekl, nebylo třeba být hrubý, Aramane. Strážní měli být hrubý dřív a udržet tě venku, Nimmo, odsekl Araman. Raději bys měl odejít. Vy se znáte. Podivil se Foster. Už jsem s tím člověkem měl co dočinění, odpověděl Nimmo, stále si masíruje hlavu. Jestliže je ve tvé kanceláři, synovče, si v maléru. A vy také, dodal Araman zuřivě. Vím, že s vámi doktor Foster konzultoval neutrinickou literaturu. Nimmo nakrčil čelo, pak ho zase honem narovnal, jako by mu ten posunek přivodil bolest. Ano, řekl. A co ještě o mně víte? Brzy o vás budeme vědět úplně všechno. Tohle zatím stačí, abyste do toho byl zapleten. Co tady děláte, můj drahý doktore Aramane, řekl Nimmo, kterému se už stačilo vrátit něco z jeho obvyklé bezstarostnosti, předevčírem mi zavolal můj synovec. Umístil jistou záhadnou informaci. Neříkej mu to. Nic mu neříkej. Zvolal Foster. Araman na něj mrazivě pohlédl. Víme o tom vše, doktore Fostere. Bezpečnostní schránka už byla otevřena a její obsah zabaven. Ale jak jste se mohli dozvědět, Fosterův hlas zoufale odumřel. Tak či tak, pokračoval Nimmo, napadlo mne, že se kolem něj stahuje síť a poté, co jsem se postaral o několik maličkostí, jsem zamířil sem, abych mu poradil, aby toho nechal, protože to nestojí za zničenou kariéru. Má to znamenat, že víte, na čem pracoval? Otázal se Araman. Neprozradil mi to, odpověděl Nimmo, ale jsem konec konců vědecký spisovatel s jistými zkušenostmi. Vím, která část atomu je elektronová. Tento chlapec, Foster, se specializuje na pseudogravitační optiku a sám mne do této oblasti zasvětil. Požádal mne, abych mu sehnal učebnici neutriniky a já do ní tak trochu nakoukl, než jsem mu ji předal. Dokážu si sečíst jedna a jedna. Požádal mne, abych mu opatřil jisté fyzikální zařízení a to byla rovněž stopa. Opravte mne, jestli se mýlím, ale můj synovec zkonstruoval částečně přenosný nízkovýkonový chronoskop. Ano nebo ano, ano. Araman zamyšleně sáhl po cigaretě, nedbaje na doktora Potterleje, který tiše přihlížel, jako by to všechno považoval za pouhý sen, jenž sebou při pohledu na bílý váleček trhl a zasténal. Další omyl na mé konto. Měl bych rezignovat. Měl jsem dát sledovat i vás, Nimmo, místo abych se soustředil jen na Fostera a Potterleje. Neměl jsem samozřejmě mnoho času a nakonec jste stejně skončil bezpečně tady, ale to mne neomlouvá. Jste zatčen, Nimmo. Z jakého důvodu? Zeptal se vědecký spisovatel. Neautorizovaný výzkum. Žádný jsem neprováděl. Ani jsem nemohl, protože nejsem registrovaný vědec. A i kdyby ano, není to trestné. Nemá to smysl, strýčku Ralphe, zvolal Foster divoce. Ten úředník si dělá svoje vlastní zákony. Jako například. Otázal se Nimmo. Jako doživotní vězení bez odsouzení. Hlupáci, řekl Nimmo. Tohle není 20. 100. To už jsem zkoušel, oznámil mu Foster. Jemu je to jedno. Jak už jsem říkal, hlupáci, řekl Nimmo. Poslyšte, Aramane. Můj synovec a já máme příbuzné, kteří jsou s námi v kontaktu. Řekl bych, že i profesor nějaké má. Nemůžete nás jen tak nechat zmizet. Dojde k vyšetřování a skandálu. Tohle není 20. století. Pokud se nás pokoušíte zastrašit, neúčinkuje to. Cigareta v Aramanových prstech se zlomila v půli a byla zuřivě odhozena. Čert, aby to vzal, zaklel. Nevím, co s tím. Něco takového se ještě nestalo. Poslyšte. Vy tři hlupáci nemáte ani tušení, o co jste se snažili. Nic nechápete. Vyslechnete mě alespoň. Posloucháme, odtušil Nimmo chladně. Foster seděl mlčky, v očích vztek, rty pevně sevřené. Pod Terlejovy ruce se svíjely jako dva propletení hadi. Araman řekl, minulost je pro vás mrtvou minulostí. Sázím dolar proti Nikláku, že ten obrat použijete, kdykoliv o ní mluvíte. Mrtvá minulost. Kdybyste věděli, kolikrát jsem slyšel tato dvě slova, také byste se jimi dusili. Když lidé přemýšlejí o minulosti, myslí si, že je mrtvá, daleká a dávno odbytá. Povzbuzujeme je v tom, aby si to mysleli. Když jsme zveřejňovali data z minulosti, vždycky se jednalo o události vzdálené mnoho staletí, přestože vy víte, že není možné nahlédnout do vzdálenější minulosti než něco přes 100 let. Lidé to přijali. Minulost pro ně znamená staré Řecko, Řím, Kartágo, Egypt a dobu kamenou. Čím mrtvější minulost, tím lépe. Ale vy tři víte, že limit je něco málo přes jediné století, tak co pro vás znamená minulost? Vaše mládí. Vaše první děvče. Vaše mrtvá matka. Doba před 20 lety. Před 30 lety. Před 50 lety. Čím mrtvější, tím lepší. Ale kdy minulost skutečně začíná, zlostně se odmlčel. Ostatní na něj tiše hleděli a Nimmo se nervózně ošil. Ano, pokračovala Araman. Kdy začíná? Před rokem. Před 5 minutami. Před 1 sekundou. Není zřejmé, že minulost začíná před okamžikem. Mrtvá minulost je jen jiný název pro živou přítomnost. Co když zaostříte chronoskop do minulosti před 1/100 sekundy? Nesledujete tak vlastně přítomnost. Už chápete. Prokletí, řekl Nimmo. Prokletí, zopakoval Araman. Poté, co za mnou včera večer přišel Potterley se svým příběhem, jak myslíte, že jsem našel vás dva? Udělal jsem to pomocí chronoskopu, vystopoval jsem jim všechny klíčové okamžiky až do současnosti. Tak to jste se dozvěděl o bezpečnostní schránce. Zeptal se Foster, stejně jako všechna ostatní důležitá fakta. A teď mi řekněte, co si myslíte, že by se stalo, kdyby se roznesla zpráva o chronoskopu, který je možné sestrojit po domácku. Možná, že by lidé začali u svého mládí, svých rodičů a tak podobně, ale netrvalo by dlouho, než by pochopili, jaké možnosti jim skýtá. Ženy v domácnosti by rázem zapomněly na své ubohé, dávno mrtvé matky a začaly by špehovat sousedy v jejich domovech a své manžely v zaměstnání. Obchodníci by sledovali své konkurenty, zaměstnavatelé své zaměstnance. Soukromí by přestalo existovat. Sériová účastnická linka a slídící oko za závěsem by proti tomu nebylo nic. Video hvězdy by byly sledovány na každém kroku kde kým. Každý člověk by měl svého vlastního šmíráka a neexistoval by způsob, jak se ho zbavit. Ani tma by neskýtala bezpečí, protože chronoskop lze nastavit na infračervené záření a lidé mohou být sledováni prostřednictvím jejich tělesného tepla. Postavy budou samozřejmě rozmazané a jejich okolí temné, ale tím to možná bude dráždivější. Lidé, kteří u stroje slouží, s podobnými věcmi přes všechny zákazy občas experimentují. Nimmo vypadal, jako by se mu udělalo nevolno. Můžete přece zakázat soukromou výrobu. Araman se k němu divoce obrátil. To můžeme, ale myslíte, že to bude k něčemu dobré? Copak se dá legislativně úspěšně zakročit proti kouření, pití, cizoložství nebo pomlouvání? A tahle ta směsice všetečnosti a chlípnosti se u lidí ujme mnohem lépe, než cokoliv jiného. Dobrý bože, za 1000 let jsme si nedokázali poradit s distribucí heroinu a vy tady mluvíte o zákonu proti vynálezu umožňujícím sledovat kohokoliv a kdykoliv a který je možné si postavit na koleně. Nezveřejním to, řekl Foster náhle. Potterley ze sebe vyrazil na půl plačky, nikdo z nás o tom nebude mluvit. Lituji, řekl jste, že mne jste chronoskopem nesledoval Aramane, skočil mu do řeči Nimmo. Nebyl na to čas, odpověděl Araman unaveně. Jej v chronoskopu neprobíhá o nic rychleji než v normálním životě. Nemůžete jej urychlit jako film v knižní prohlížečce. Posledních 24 hodin jsme strávili snahou o vystopování klíčových momentů v posledních 2 měsících života Potterleje a Fostera. Na nic jiného nebyl čas a postačovalo to. Nepostačovalo, odpověděl Nimmo. O čem to mluvíte? V Aramanově obličeji se náhle objevil výraz bezmezného zděšení. Říkal jsem vám, že mi můj synovec Jonas volal, aby mi oznámil, že uložil důležitou informaci do bezpečnostní schránky. Jednal tak, jako by byl přesvědčen, že se ocitl v maléru. Je to můj synovec. Musel jsem se pokusit ho z toho dostat. Zabralo mi to jen chvíli a pak jsem se vydal sem, abych mu řekl, co jsem udělal. Říkal jsem vám, hned jak jsem se sem dostal, po tom, co mne váš člověk omráčil, že jsem se postaral o několik maličkostí. Co máte na mysli? Pro boha živého. Jen tohle, poslal jsem podrobnosti o přenosném chronoskopu půl tuctu časopisů, do kterých pravidelně přispívám. Ani slovo. Žádný zvuk. Ani vydechnutí. Nikdo z nich nebyl schopen se jakkoliv vyjádřit. Nedívejte se tak na mě. Vykřikl Nimmo. Nechápete, co mě k tomu vedlo. Mám práva na popularizaci. Jonas vám to potvrdí. Věděl jsem, že to nebudu moci mezi vědci publikovat žádným legálním způsobem. Byl jsem si jist, že se chystá publikovat to ilegálně a pro tento účel si připravil bezpečnostní schránku. Řekl jsem si, že pokud s tím přijdu dříve, veškerá zodpovědnost padne na mne. Jeho kariéra bude zachráněna. A jestli kvůli tomu přijdu o svou licenci vědeckého spisovatele, moje exkluzivní práva na údaje o chronoskopu mne zabezpečí na zbytek mého života. Čekal jsem, že Jonas bude zuřit, ale měl jsem v úmyslu vysvětlit mu své pohnutky a o zisk bychom se podělili půl na půl. Nedívejte se tak na mě. Jak jsem mohl vědět? Nikdo nic nevěděl, řekl Araman hořce, ale vy všichni jste považovali za samozřejmé, že vláda je stupidně byrokratická, zvrhlá a tyranská a potlačuje výzkum jen tak pro vlastní potěšení. Žádného z vás ani nenapadlo, že se snaží chránit lidstvo se čí síly stačí. Neseďme tady, zatraceně, zavil Potterley. Řekněte nám jména lidí, kterým jste předal. Příliš pozdě, řekl Nimmo a pokrčil rameny. Měli na to už víc než celý den. Dost času, aby se to rozneslo. Redaktoři těch časopisů skontaktují fyziky, aby si ověřili údaje, a ti zase skontaktují své známé, aby jim sdělili tu novinu. Jakmile si fyzikové spojí neutriniku a pseudogravitaci, domácí chronoskopy se stanou běžnou záležitostí. Než uplyne týden, 500 lidí bude vědět, jak si postavit malý chronoskop a jak je pak všechny chcete pochytat. Jeho buclaté tváře poklesly. Myslím, že neexistuje způsob, jak vrátit oblak ve tvaru hřibu zpátky do malé lesklé uranové koule. Araman vstal. Zkusíme to, Potterley, ale souhlasím s Nimmem. Je příliš pozdě. V jakém světě teď budeme žít, nevím, ale svět, jaký jsme znali, už definitivně patří minulosti. Až do této chvíle počítal každý zvyk, každý návyk, každá byť sebebezvýznamnější část života s jistou dávkou soukromí, ale tomu je teď konec. Zasalutoval všem třem s okázalou formálností. Vy tři jste vytvořili nový svět. Blahopřeji vám. Od nynějška budete vy, já i všichni ostatní žít jako ve výkladní skříni. Ať se každý z vás smaží ve svém vlastním pekle až na věky. Vězení ruším.